Nem, most éppen nincs nála, éppen soha. De van nálam. Nincs, nincsen, úgy sincs nálam. De hogy nincs nálam, hogy van, hogy lenne nálad. Nincs neked olyan szerencsét, hogy véletlenül legyen nálad. Na mindegy, Randi MC, a mondjam, hogy gyengébe kedvéért a Randi MC-t? Hogy ez kicsoda? Tehát végül is, legalábbis van egy fogóckodó, tehát a szalmaszál az megvan végül is a szigeten. Nem? Na mindegy. Ez van, haló. Haló, honnan tudtad meg, hogy nem én a medve? Baj? Ajaj. Elég nagy. Az a helyzet, jó, az a helyzet, itt ül velem szemben az Izzy, aki maga szervezi a Sziget programját. És ő mondta. Tehát gyakorlatilag a legautentikusabb forrásból tudom. De hát akkor most tulajdonképpen... Ezt én is nagyon sajnálom, mert a Madness-t az nagyon szívesen megnéztem volna, mondjuk a svéd együttes, a Fateless, a Guano Apes, vagy a, nem tudom, a Cool and the Gang helyett. Hát, akár minden nap. Esetleg igen. Tehát ez nagyon... Magyarországon szerintem még nem is koncerteztek. Nem. Úgyhogy most ez nagyon betesz. Bizony. Nincsen véletlenül egy kis Madness. Hát. Hol kéne ébrednem, mondom kéne jogsira. Mire? Jogsiért. De mi? Most fogsz vizsgázni? Nem, most fogom elkezdeni. Ja? Hát szerintem van meg. Jobbkéz, balkéz, villamos. És a villamos sárga. És a sikkes indulás. Sikkes indulás, az nagyon fontos. Ja, az a izéze. Nem, sikkes indulás az sebességváltó index kuplunk kézifék. Ja, igen, igen. 10 óra, 10 perc. Jó? Hogyha nagyon izzad a tenyered, akkor csalhatsz annyit, hogy nagyon széles raktapasszal belül leragasztod. Az egy kicsit szívja az izzadságot. Jó. És akkor nem fog csúszni és koda volám. Jó. Jó? Jó. De ma fogsz először vezetni, vagy ma fogsz először kreszt tanulni? Ma fogok először kreszt tanulni. De miért nyáron iratkoztál be erre a hülyeségre? Azért, mert majd most lesz nem sokára, hogy az érettség és szülők nem nagyon örülnének, hogyha közben mással foglalkozni. De úgy érted, hogy most lesz nem sokára az érettségid, az azt jelenti, hogy megbuktál? Nem. De melyik az az iskola, amiben nyáron érettségiznek? Nem nyáron lesz, hanem a következő májusban. Ja, értem. És akkor te most le akarod rakni a vizsgát, hogy így legyen jogosítványod, és akkor össze tud törni apád autóját, amit először vezett részegen. Körülbelül. Értem. Jó képű. Jó terv. Muszáj. Csomó embernek bejött már. Nagyon. Miért nem verette egy Balatonon egy kis gyíkodat? Balatonon ilyen időben? Komolyan gondolod? De a tangásnők akkor is lenn vannak, hiszen ott vannak. Tehát ott vannak. Az egy igaz, az odáig igaz, de akkor helyből visszakérdeztetnék, hogy te miért nem mész tangázni. De figyelj, ilyen időben is tangában vannak. Csak mi nyomjuk itt ezt a alternatív szuvenír csöves post-rocker idióta brutál hippi baromságot, hogy mi itt a városban vagyunk. De ez nem baj, ennyi de kell. De baj, ez ennyi sem kell. Tehát jó, nekünk is nem kéne lenni a Balatonra. Tandem biciklin kerékpározni. Német dalokat énekelve egy formatikóban. Stramlizni. Vagy robogózni. Egy túrógombót a tejföllel meg portokorra. Igen. Ezeket kellene. Na jó, mindegy. Na, menj el a jogosítványodért, én meg keresek neked Madness-t. Jó. De mindegy, jöjj helyett a Randi MC, végre van egy zenekar. Jó. Csákány. Halihó. Szeva. Na mindegy, kifaladok, megigazítom megint a sminkemet, jó? És a pölcsér fogsoromat is. Szép mozdulat. Na, mindegy, ezzel a felesleges és idétlen várakozással tudni, hogy én megvárom az én műsorvezető készítő kollégámat, barátom, barátnőm motört. Ezzel az idióta is teljesen felesleges és céltalan és teljesen hasztalan, de mindenképpen ilyen álludvariasságból szükségszerű változással. Felhagyja 3-3-9-8-30, na. Azt történt, hogy egyik sem érkezett meg, de majd megfognak. De addigra én már haragudni fogok rájuk. Na mindegy, és akkor itt vagyunk az Izoldával ketten, na szóval, mi? És akkor felesleges volt idáig várni. Az utolsó szám jó volt, az Tom Jones volt. Tegnap azt hallottam, hogy a Danubius Rádió nem játszik le olyan számokat, ami olyan gitárszóló van, vagy ilyen rap. Én is hallottam. Tényleg? Uh-huh. Ki a Danubius Rádiónak a zenei szerkesztője? Búzi Sándor? De. Vagy? Figyelj, az de hol? Általában a kereskedelmi rádióknál, én ezt hallottam. Hogy nem játszanak le? Én láttam DJ Dominikot kikivel énekelni egy ilyen Volkswagen Bogárral szponzorált klipben a Balatonon, valamilyen ilyen pótklipben, tehát tényleg egy ilyen tartalékja a klipben, amit kizárólag a nagy budapesti áramszünetben lehetne vetíteni gyertyafény mellett, mert olyan. Na minden is jobban is szerepel DJ Dominik ebben az ő Jackie Brownból eredő szponzorált sapkájában. De lehet, hogy akkora tök fej, hogy azt hiszi, hogy ez valamilyen menő dolog. Tehát, és azért hord olyan kangó sapkát. Amiről egy autót is elnevettek. Aminek egyetlen előnye, hogy könnyű lerajzolni a gyerekeknek. Na mi? Szóval, de miért nem játszanak le szerinted? Ezt nem tudom. Valami olyan van, hogy nincs benne, nem lenne gitárszóló, meg nem lenne rap. Tehát ez abszolút, ez ilyen szempont ma Magyarországon, nem egy stúdióban, akkor nem tudom. Igen, hallottam, hogy pontosan ebből kifolyólag hallottam, hogy a zenekar nem csinált klipet az egyik egyébként stíl számára, mert akkor azt nem járták a kereskedelmi rádiók. Gratulálok, hallok. Sziasztok, akkor punkot meg hardcore gondolom játszanak, mert abban se gitárszóló se rap. Torzított gitár, tehát általában az ilyen... Nem, eleve a gitárral van baj. Eleve kifejezetten a gitárzenével van baj. Tehát, na jó, akkor bocs. Hallgatsz te ilyeneket egyébként? Aha, előfordul. Nem szégyen, tehát az egy másik tilos rádióműsor lenne, ami nem szégyen lenne. Jó, akkor mindig csak azt hallgatok. Mindig csak azt hallgatok. Normális. Azt lehet befogni, gondolom. És melyiket hallgatod? Melyiket? Mindegyiket, mindent hallgatok. De össze-vissza hallgatod őket, vagy van egy olyan, ami jobban bejön? Komolyan kérdezem. Nem fogsz hívni. Na jó, ezt hagyjuk, jó? Mi a helyzet a főnökekkel? Hát nem tudom, mert azt hiszem, hogy a Manitou szabadságon van, de küldtek nekünk egy dinamit. Egy dinamit elnevezésű CD-t, amiről lejátszottunk két számot, vagy csak egyet? Csak egyet, de... Csak egyet játszottuk le az Enola Gay-től egy... Browsing című számot, aztán... De műsorra mi van, azt kérdezünk. Ja, az történt, hogy nagyon erősen egyeztetődnek ők. Legalábbis rajta vagyok nagyon, szívemmel, lelkemmel tolom a kis pótkocsijukat a sínen. Mert az történt, hogy az egyetlen olyan időpont, amikor már lehettek volna, az azért nem volt jó, mert ilyenkor korábban nyit a Nagybani, és a Manitounak már kint kell lenni éjfélkor. Jézus. Tehát így sajnos időpont... Munkás élet. Hát igen, így mond, állítólag így nyáron éjfélkor nyit a Nagybari piac. És ő ott árulja az A banánt meg a B banánt, tudod. Nem tudtad? De hallottam valamit. Na ugye. Jó van, nyugodj meg, ne figyelj. Egyszer csak felizgattad magad ezen a kereskedelmi rádió dolgon. Én meg kíváncsi voltam, hogy esetleg melyiket hallgatod. Tehát, hogy melyiknek vannak mondjuk a legjobb speakerei szerinted. Ja, bocs, akkor félreértettem aztán. Nem. Tehát ezért a kereskedelmit azt nem hallgatod. Egyáltalán? Nem. Miért? Nem tudom. És akkor mit hallgatsz? Tilost hallgatom. De tilost, tehát csak 10-től 10-ig lehet hallgatni. Igen, reggel 7-től 10-ig hallgatom a kereskedelmit, vagy 6-től. Aha. És utána? Megvált? Utána melózom. Tényleg? Mit csinálsz? Programozom. Mit programozol? internet a programozat. Ha te egy ilyen hackertéleség vagy? Én az vagyok. Jesszus, atya úristen, most olvastam, vagy hallottam, vagy valami pletyka volt, tehát most már hackerek is bekerülhetnek a bulvár sajtóba, mert a hackerek... Tehát általában az emberek azt hiszem a hackerekről, hogy a hackerek azok, akik be tudnak törni egy számítógépbe. És elviszik, vagy nem tudom. És most olvastam, hogy volt valami hacker konferencia. És hogy feltörték a hacker szájtot a hacker, egy hacker, vagy valami bosszúból, mert sokba került neki a vonat. Te is jársz hacker konferenciára? Én nem. Én titokban tevékenykedem. Nem mondod. És könnyű Magyarországon hackernak lenni? Nagyon. Mert senki nem védi a szájtjait. Igen, azt gondolom. Na, csókolom a fületeket, sziasztok. Figyelj ide, te mint hacker, te is letöltötted már a Matrixot meg a Csillagok háborúját? Vagy az már hackerként tiki? Az tiki. Tehát az már ilyen... Az ilyen... Az igazi hacker az moziban nézi meg. Tényleg? Moldi szarrangban. Nem mondod. Persze nem fizet érte. Belopja magát belopja az interneten a moziban? Az interneten keresztül belopom magam a moziban. Basztidelekire. Ez jó. De figyelj, ISDN-ed van, mert ketten beférnénk valahogy. Én nem vagyok túl nagy, tehát engem elég gyors lenne így letölteni. Igen, könnyen be lehet szkennelni. Befért a szkennelbe. Figyelj ide, de mint hacker, te tartasz fel szájtot? Tervezem. Igen? De az igazából nem rúlás, úgyhogy nem lesz ráírva, hogy hacker vagyok. Aha. Mitől van hacker vizsga? Tehát van valami olyan, tudod, van DJ vizsga a DJ-knek. De például a Mangónak azt hiszem már van, meg van, nincs. Nincs, meg van. Van is neki, meg nincs. Van is neki, meg nincs, félig elvégezte. Hát akit már egyszer lecsuktak, az már hacker. Akit egyszer már hackerségére lecsuktak, az hacker. Téged meg googoltattak le? Nem, de én meg ügyes vagyok. De te ügyes hacker vagy, azért... Én vagyok az első olyan hacker, akit még nem ütettek le, de már hacker vagyok. És be tudsz menni mondjuk egy bankba, és föl tudsz rakni a hitelkártyádra lét, meg ilyesmi? Ilyesmit nem csinál egy hacker. Én azt olvastam, hogy ilyesmit csinálnak. Hogy ez csak... Azt a crockerek csinálják. Kik? A crockerek. Crockerek? Krékerek, vagy crackerek, vagy akármi. Cracker. Tehát a hackerek azok olyanok, akik nem csinálnak rossz dolgokat. Tehát végülis nem csinálnak bűn cselekményeket, nem okoznak kárt. Csak hát kivéve mondjuk nem létező excesszeken mennek be. Csak megmutatják, hogy mit tudnak. De emiatt is csuktak már embert. Igen? Hát csak egyszerűen azért, mert vagy milyen jogon ment be oda. És te egy ilyen PC alapú hacker vagy egy ilyen Mac alakú hacker? Hát Mac-es hackerekről nem nagyon hallottam. Nem? Én meg pont azt hallottam, hogy az Egyesült Államok tele van Mac-es hackerökkel. Sőt, amit láttam idáig ilyen olyan filmet, ami mondjuk a hálóval kapcsolatban hozható volt, az mind Mac-en ment. Na jó, de... Na jó, de hát amerikai film, tudod. Na tehát amerikai film... Product placement, ahogy... Igen. Tehát konkrétan a Mac az inkább ilyen rajzolásra, meg ilyesmire való. Érted? Tehát ilyen nyomdai tervezésre, hasonlóra. Szóval ez nem igazán az a kategória. Szóval inkább Unix alatt, meg Linux alatt nyomulnak a jó fejek. Hát a Unix, aha. Tehát meg kell nem. De figyelj ide, mondjuk csak kérdezem, tehát... Most kérdezem, hogy hogyan lehet Macintosh... krekelni, hogy az ember így ide-oda rakosgat ilyen ikonokat? Most gondolj bele. Hát én megmondom őszintén, mondjuk, hogy ez most fiktív, de én mondjuk pont egy hete láttam így ilyen ikonrakosgatós ilyen valami ilyesmi féleséget. Ha értesz, mire gondolok. Ja, vagy Hát én pont így... Igen? Így azzal láttam, de én úgy tudom, te csak kérdezem, tehát egy ilyen product placement, a gyengébe kedvére egy ilyen termék megjelenítés, tehát egy reklám, egy filmben, az mondjuk nem lehet annyira hülye, hogy mondjuk mindenki PC-n nyomul, és akkor az Apple meg belerak egy nagy G3-as, és akkor ott Sandra Bullock meg egy Macintoson égeti magát, mikor közben mindenki tudja, hogy ez nem is így van. De igen. Hát... Értem. Nem az van, hogy a hackereknek savanyú a szőlő? Nézd, lehet, hogy Amerikában nem tudtak csak ilyen mosógépeket venni? Annyira elterjedtek a Mac-ek, hogy kénytelenek az emberek azon hackelni, de... Szerencsétlen amerikaiak. Tehát Magyarországon az nem igazán de lehet dolog. Hát eleve a mekkek sokkal drágább. Igen, a magyarországi hakkerek, mint savanyú szőlő, és nem tudnak összekuporgatni még hakkerságuk előtt, csak egy ilyen centrifugás mosógép PC, egy olyan PC, amivel már interneten nyugodtan lehet csatlakozni. A regi kompjúternél, vagy a QRT-nél? Az nagyon olcsó. Tehát azt egy, mit tudom én, 80 ezerből már összerakod. Igen. Ugye azért melyiket azt megveszel 300 ezerért, hát érted? Hát mi? A hackerek sem nagyon gazdagok, mert ők nem gazdagodnak meg a tudásukból ilyen módon. Ja, nem gazdagodnak meg a... Tehát a kispénzű hackereknek áll a világ, mert a PC az már olcsó. Mindegy. Na. Vegyenek PC-ket, bár mondjuk szerintem, szerintem a PC az izé, az disznók közé keveredik, ludat győz, sok lúd, PC, ilyesmi, vacok. Nem tudom, ezek a PC-s mosógépek, ezek centrifuga van azokban, nem? Neked milyen kompjútered van, Izolda? Nekem van egy, megmutasom. Nem mondod. Komolyan. Megőrülök. Megvan 2 hónap és 3-tól bekapcsoltam. Nem értek hozzá az a baj. Istenem, komolyan mondom, erre a koncepciózus kérdésre érted, hogy neked milyen kompjútered van, és utána elmondod, hogy bekapcsoltad ideig 3-szor, hát lejáratod az idét az Apple tulajdonosok népes, büszke és egyre fogyatkozó táborát. Izolda, bazdmeg, téged, ne haragudj, teljesen használhatatlan vagy, komolyan, költői. Na mindegy, 331-9830, itt volt egy hacker. És hogyha, nem tudom, mindegy, az jutott eszembe, hogy hacker-vaker, de ezért elnézést kérek mindenkitől, és tényleg szégyellem magam, most ki néhány percig csöndben maradok, és meditálni fogok, hogy ez ne forduljon többet elő velem. Szia! A Supermanet üzeném, hogy van. Én vagyok. Szerusz, irámbarát. Volt még egy oka annak, hogy azt a barettet hordta Samuel L. Jackson, a Jack lelki dramban. Mi? Tessék? Miért? Kopaszodott a forgatókönyv szerint, és ezzel leplezte. Tényleg? Aha. De ezt így nem vettük észre. Hát ez csak nyomtatásba jelent meg. Na, jó adás, sziasztok. De komolyan? Tessék? De komolyan? Hát, hogy ez a fajta helyi dzsigoló stílust próbálta jól, és ez is része volt. Ez Hugo Boss, bőrzakó, vagy ezért bőrcsekik, a barettek, sejemingek. Na, hely. Hely. Sziasztok. Szevasz. 3.31.98.30 voltam a gyerekemmel fagyizni, és megláttam azt, hogy a Disney abszolút kenterbe veri már a katolikus egyház liturgiáját. Tudnilik van, mini egérrel megnyomott, mini egér alakú ostya. Adják a fagyihoz, frankon, és rá van írva Disney. Tehát ostya, ehető, mini egér. Iszal. Ez egy ostya. Ez egy ostya, teljesen. Gondoltam, hogy az izének a Bergen-Góciából jött kis emigráns fiúnak tetszeni fog. Megeheted, ha akarod. A fiam nem hajlandó megenni egyébként egy Mickey egér nyomatú ostját, mert hogy miért enni ő meg a Mickey egeret? Tehát, érted? Tehát miért enni meg a pajtásait? Például. Na mindegy, azért elgondolkodható az ipart. Mindegy, ostya kéred? Akarod megenni? Ne, kap be nyugodtan, érted? Kap be, vagy bekapja már, mindegy, érted? 3-3-1-9-8-30, Izzy elkezdte enni a mini egeret. Már eszi is? Tényleg, jó. Jó? Aha. Komolyan? Uh-huh. Édeskés? Vagy milyen? Azért kérdezem, hogy milyen íze van, mert ma vettem föl ezt az íze, és előtte kimostam, és ez benne maradt a zsebében. Tehát ez az ostya már ki volt mosva. Jó. Jó ízű? Ízével, kokkolinóval nyomom. De mosol? Én nem tudom. Kérdezed, azt mondja nekem barátom motor, hogy a kokkolinó már nincs is a piac az üzletekben. Közben én nekem meg otthon vett föl, hallok. Halló. Szia. Szervusz. Most hallottam ezt a Mickey egeres ostyát, és ez is tipikus egy ilyen félresikerült reklámfogásnak hangzik így elsőre. Miért mondod ezt a félresikerült reklámfogást? Az a helyzet, hogy ti fogyasztók azt gondoljátok, hogy minden reklámfogás félresikerült, közben a fogyasztók a reklámok 95%-ának garantáltan fölülnek és aktivizálódnak tőle. Aha, tehát mondjuk örülnem kellene... Tehát kicsit olyan, mintha a nácikat szidó... Tehát nagyon erős példa lesz, de mintha a vagonban hőzöngenének, tudod, hogy de hülyék ezek a nácik, hát tiszta hülyék, azt se tudják, mit csinálnak. És közben meg kajakra mentek 70-nel a vagonban, érted? Tudom, hogy nagyon-nagyon furcsa analógia. Egyelőre ül. Akkor ezek szerint nekem örülnöm kéne annak a reklámnak is, amikor azt látom, hogy egy termék, termék. Legyen az egy jobb lítőszer, de legyen egy üdítőital is, legalizálja a hazugságot. Na. Mondjuk a gyerek szülőre látszik. Vegyük például azt az öbridőt, amikor a gyereket felszólítja az anya telefonon, hogy aztán áztasd be a ruhát, és akkor és a gyerek, miután leadta a telefon, áztattél be, ne! Na hát ez ettől kinyílik automatikusan a bicska a zsebembe. Vagy ez a másik üdítő, hadd ne mondjak nevet. Hogy attól védem, de mondjál nevet. Hát tehát ez a köcsögben is reklám, ez a köcsöged mirinda reklám. A mirinda az egyik esz, amiből üvegből isznak 2 liter mirindát a gyerek. És akkor lazán hazudik a gyerek, és hát ugye a termékkel így legalizálják a hazugságot, de legalábbis a kölykök ezek után úgy veszik a dolgot, hogy aki mirindát iszik, az nyugodtan, mert hiszen az olyan jó, hogy úgyse kell azt csinálni, aha, amit azon nyomad. De a legújabb, ami abszolút a bögyönben van, na, ez a Pepsi reklám, ez a Csajci gyönyörű szépen lesmárolja a kisgyereket, aha, egy doboz Pepsiért. És mit csinál a kiskék utána? Rongyol a két gyorsan, mert mit akarna már. Tényleg? Hát nem láttam még ezt a reklámat? Ez abszolút egy... Ja, ennek van kint az óriás plakátja? Ez van szinergia, ez az óriás plakát képes szinergiát a filmmel. Nem láttam azt a filmet. Ez most nem tudom, ez a valami Pepsi lötyő, de hát mondjuk aki valamit is ad magára Pepsi szerintem nem iszik, mert na mindegy. De hát ez valami... Mert a Coca-Colát iszik. Hát az sem nagyon, szóval... Mi te mit iszol? Ha a koffeinre van szükségem, akkor maradjuk a tejánál, nem? Kicsit nagyobb kultúrája van. Mondjuk úgy, hogy kultúrája van. Ugyan már? Egyszerűen. De hát ez szenzációs. Figyelj, én már láttam annyi módon Coca-Cola tini embereket, meg boldog Pepsi embereket is láttam annyit, hogy tulajdonképpen nem kéne nekem az a teát, azt meg így ízéből így teátnak. De nekem kire akarják pedofíliával eladni a ízét? Nem pedofília. Hát. Ugyan már. Miért mondod? Hát nem tudom, nekem lesz gyanús, hogy a kiskölyök mi 12-esen. És akkor a nagynéni minden gátlás nélkül a Pepsiér lesz már olyan. Hát ez akkor a Pepsiérek szerint igazolja ezt a lehet. Hát egy Pepsiér akár ezt is. Szóval... Az a helyzet, hogy én szerintem ezeknek ilyen hangulatjavító hatásának kellene lenni ezeknek a reklámoknak. Tehát az a helyzet, hogy ezekről a reklámoktól talán jókedvűnek kellene lennünk nekünk közösen, és akkor így lennének olyan csajok, akik így lecsöröznének pasikat, például akik a pillet, vagy a fél literes pillepalacsal a kezükbe Pepsit kortyolnak, és akkor utána így lecsöröznék, ilyesmi, és akkor az lenne, hogy végül is így csőrrel csak a tripper terjedhet, és akkor, az meg nem halálos, nem vagy az. Közben megjött a kacska kezű zsuriken, tapsoljuk meg. Tehát azt szihar neki. És akkor meg ne csak a Pepsi-t szígyik, bocsánat, hogy közvágok, de ezek de nem akkor a segítőkészség teljes hiányán is tevet nem kéne, amikor Coca-Cola reklámba csaj még az autót megakasztó követ is félrerúgja. Hát de milyen jó lesz nekik aztán. Az de milyen cool lesz nekik. Figyelj, ők ott a kapitalizmus kellős közepén, mert azért ismerjük el egy ilyen reklám, a kapitalizmusnak véresen a kellős közepe. Biztos. Ott ők lemondanak a materiális javakról. Figyelj, egy autó, környezetszennyező baromság, és elengedik lefelé. Fontos. És utána jól érzik magukat. Bocsánat, hogy közben, akkor ezek szerint egy szójátékkal élve, de a szűzlány a materiális dolgokról lemondja a materiális tak érdekében? Hát igen, mondjuk lemondtál erről a... Igen. Tapsoljuk meg. Köszönöm. Jó, mindegy, nem volt annyira jó. Tehát neked is el kell ismerned. Nem is reménykedtem. Figyelj, miért mondtad ezt, hol kezdtünk? Te az történt, hogy fogyasztóként viselkedtél és hőzöngtél a vagomban. Igen, abszolút. A nagy fogyasztási vagomban. Csak elmegy velem a Auschwitzig. El fog menni. A francba. Tehát a nagy fogyasztási szerelvény elvisz téged a Mekkába. Sziasztok, figyelek hátok, szia. Szevasz. Mi az Auschwitzon csodálkoztál, hogy... Nem, azon, hogy úgy tűnt nekem, hogy maradt egy kis effekt a mikrofonodon, és ment ez a szevasz egészen jamaikáig meg vissza. Azt csináljuk, mert tudod, azt történt, hogy vártam a pajtársaimat itt reggel, tudod, aztán nem érkeztek meg egy is negyed órán keresztül, és azért próbáltam meg úgy csinálni. Az Izil valószínűleg barátsággal azt csinálta, hogy én mondok valamit, és egyébként felelek magamnak. Halló? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát azért hagyd védjem meg, nem... Akarom, nem a Pepsi korát akarom megvenni. Hogy a túlvédelem? Bocsánat, kóhújér is. Hogy az a fiú az van már olyan 14, és hát én visszaemlékszem, hogy 14-es koromban én is nagyon szíves lesvároltam volna bármely 18-20 éves csajt, úgyhogy hát nem tudom. Tehát akkor csak az előző fogyasztó empatikus képességei van a probléma? Lehet, nem tudom, elképzelhető. A másik, mert mindjárt ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy mondjuk egy férfi ember létemre, mikor kezdem el szégyelni magam, hogy még nézegetem a 18 éves csajokat? Hát mikor kezded már pedofiliába hajlani? Hát nem, 40 után. Hát ezért kérdezem. Na most utána, és akkor jó, mondjuk most vagyok X, és akkor... Mondjuk, hogy pár X vagy, mindegy. Figyelj, most aztán leszek 41, és akkor mit csináljuk? Tegyek föl ilyen üzét? Akkor minden kétséget kizáróan szembesülnöd kell azzal, hogy a Pepsi Cola immáron nem tekint téged célcsoportjának, és innentől kezdve át kell állnod valószínűleg a teára, az orientális műveltségre, meg ezekre a dolgokra. Hát vagy zugba inni a Pepsit. Vagy ez az. Kilopózni és szégyen kezdve kivenni a zugba inni a Pepsit és szégyelni a merevedésedet. Ilyesmi. És akkor, tehát mondjuk akkor azok a, mit tudom én, 20 éves srácok is szégyék magukat, akiknek mondjuk 30 éves barátnőjük van? Igen. Na, és mennyire nagyon szégyeljék magukat? Ne, az annyira ne. De ott kinek kell jobban szégyelni magát? Hát telefonálják benne tilosba, és nagy képüsködjenek vele egy kicsit, nagy aszkarizmának. Jó, tehát azt mondod, hogy 40 év fölött már nem illik 15-ös lányokat nézegetni. Azt nem mondtam, hogy nem illik. Csak, mint tudom én, tehát nem, tehát ahhoz kell egy nagyon széles kocsi. Jó, meg mennyire széles? A Trabantot keresztbe állítom, az elég széles? Hát nem tudom. Hát mind mértékegység. Mind mértékegység. Tehát mind mérte. Azt mondod, hogy akkor a vagyoni helyzet az úgy beárnyékolja a korkülönbséget. A vagyoni helyzet az fordítottan arányos a korra. Aha. Ami azt jelenti, hogy minél idősebb vagy, annál nagyobb, ja nem, egyenesen arányos. Minél idősebb vagy, annál nagyobb vagyonnal kell rendelkezned, ahhoz 18 éves nőket nézeges. Aha, hát tulajdonképpen nem? Hát akkor nézegetni azt lehet. Figyelj, de nem is, nincs is annál szerintem jobb, mint mondjuk így egy ilyen öreg bonvivánként bemenni a izébe, az idősek otthonába, és ott ilyen darvas Iván kendővel a nyakadban tudod. Énekled egy tisztes őszös halántékkel. Pontosan, dudorától egy ízét, nem csak a 20 éveseké a világ, érted, és így oda kacsintasz egyet úgy az egyik rokikocsis öreg lányra, hogy én inkább, mint felső fok. Erről beszélek. Erről beszélek, esetleg egy ernyeibéja. Csak az a lényeg, hogy meg kell, össze kell ismerkedni Kautsky Armanddal, mert a stílusban nagyon hozzá. Jó, rendben. Jó? Akkor hajrá, Trabi, szóra, szevasztok. Szevasz. Na, itt van. Mi a mai DJ neved? Mai DJ nevem? Suriken ma. Ma? Igen. Ezt választottad? Igen. De most minden? Hétvégén voltam DJ kutya, ami szerintem a világ legrosszabb DJ neve. Nem is rossz. Y van benne, azt mondjuk is. Olyan van, mint a Nevl. DJ Nevl. Na mondjuk, hogyha Q-val írnám. Az még szellemes. Az még kurva szellemes. Figyelj, megmondom mi volt. Az volt, hogy állítólag nem játszanak a kereskedelmi rádiók olyan számokat, amiben gitárszóló van. De és torzított gitár van. Igen, ami torzított gitár van, gitárszóló van, vagy nem rendszeré. Értek a Walk This Way? Az nem. Ez pont nem. Ez például effektíve nem. Uh-huh. És ezt én nem értem. Téged hogy fog promotálni? Azt nem tudom. Bonyolultam. Majd egy másik számmal, majd amiben mondjuk, mint egy torzított csemballó szóló. Igen. Egy, hát igen. Vagy valaki énekel. De ezt mi? Ezt most ők szerint megkérdezték az egy 1700 hallgatós mintát, akik nekik teljesen reprezentatívak, és azt mondták azok, hogy fúj, még egyszer gitárt hallgatottam. Igen, igen, igen. Így viszont valószínűleg el tudják adni ilyen kulturális misszióként, tudod, mert mindig vannak ilyen újabb és újabb nevek, és akkor így lassan így előadók neveiből megtanulnak angolul a hallgatók. Mert azok hetente változnak. Mm. Mert régen ugye a mi időnkben, ilyen kicsi gyermekkoromban volt a Patrick Hernandez a Born to Be Alive-val, és akkor meg a sétapálcával, neki még volt a sétapálcás effektje, és akkor még így az volt, hogy meg a varázspadló, tudod, ahova lépsz ott világít. Isten volt. És akkor állítólag a Margit Híd diszkóban itt volt világító padló. Komolyan. Azt hitted a Holdon vagy, ha bementél, apukám. Mert randomba világított. Nagyon cool volt. De te nem voltál valószínűleg a Margit Híd diszkóban. Én nem, ott sose voltam, viszont a húgom járt a Hysteria diszkóban, ami arról is híres, hogy Budai Imre például ott kezdte, D.J. Budai? Akarja, tehát ő ott kezdett effektíve csak technót játszani jól. Tényleg? Aha. És ott volt még ilyen világítós üvegbetétes padló, na most az volt a baj, hogy a skinheadek mikor lementek, akkor mindig beletapostak hátulról. Tehát ugráltak benne, és egy idő után tönkre ment. De melyik volt a Hysteria diszkó? Ami most a koktélrobbantós volt, most meg Generation Next diszkónak hívja. Jaj, én ott föl is léptem egyszer. De mit csinált a verset, mondta? Ez a Kolosi. Pablo Neruda. Írt a Pablo Neruda verse. Én egy kis vörös csillag vagyok, a kombány elején. Című vers, vagy mi? Miért tegyél már be izéket, amerikai krimi film főcímzenéket, mint azt egyszer. Azt aha, vagy ilyesmi. Jó, akkor viszont itt vagyom a mikrofon. Jó. Na mindegy, addig majd leközvetítem, hogy hogy néz ki egy napjainkban autentikus. Milyen nadrág van rajtad? Ez egy ilyen munkás. De márkára, így kalapás tartó zseb? Nem, szovjet. Nem? Azért nem, mert szovjet nem reprezentálja a kultúrát. Ez volt 50%-a leértékelve kapod meg, mert a vevőkörük valamilyen nem tudott rá. Érdekes. Uh-huh. Tehát az a lényeg, hogy egy napjainkban autentikus DJ izében, heresérves gatyóban, oldalt kalapás tartó zsebbel, tehát bármikor beugorhat ácsnak, és egy csöcsös manga trikóban van. A frizura a katonaságnál is divatos, oldalt 6, fölül 1-2-es alapbeállítású nyíróborotvára esztergált séró, és akkor DJ Suriken megérkezett, akit mi magunk között csak a kacskaszkező Surikennek hívunk, egy pityókás tévedés sorozata miatt. Na mindegy, 3-3-1-9-8-30, amíg itt a DJ bemelegít és megtördeli az új perceit, addig nyugodtan De meg tudom, hogy Parakovács mikor van? Vagy van még nálatok? Tegnap van, volt lesz. Tegnap van, volt lesz. Nagyon jó, köszi. Szava. Figyelj, azért kellett lecserélni most az izilt, mert ne akart a torkán az ostya. Igen, nem. Megett az egész, megett az egész kokolinoöblítős Miki Eger ostyámat. Igen. Amit egyébként egy fémszálas nylonikben tartottam. Hát akkor Miki Eger vérét kell vele úgy itatni. Igen, de ki Miki Eger 15. reinkarnációja? Mert Grabowski volt a, ugye? Hát azt mondja, meglátjuk a következő, mi az? Zsinaton. Igen? Aha. Az mikor lesz? Hát, ilyen nézve az egész állapotokat egy-két, egy év. Egy éven belül lesz zsinat? Aha, szerintem kettő. Az cool. Biztos már varatják a nagy zsinati fellépő ruhákat. Igen. Biztos minden reggel fölhívják a szabójukat, a prépostok, hogy izé, hogy rakjanak majd egy valami dögöhűs zsinati ízét, zsuzsut, mert nem sokára bármikor lehet. Tényleg, az kirántja össze. Izé, te úgyse tudod, a beregóvói kommunista emigráns gyerek vagy. Na mindegy. Mi? 331-9830, és most elfelejtettem az Osztán Holzeni gitáregyüttes koncertjét ízén, az Ánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban, amit szintén nem játszanak rá, akkor a Danubiusban. Élő Danubius diszkó, DJ, kangó sapkával. Hú, apám, komolyan. Azt hiszem, hogy a természeti katasztrófák időszakát éljük, nem? Tehát, hogy mellig ér a víz, tér, bokáig ér a búza, és egyébként meg DJ Dominic Roulette. Nagy baj van. Gitáriskola kezdőknek, ez az úgynevezett clean. Ez még az úgynevezett DJ Shuriken, ez pedig az úgynevezett Filos a rádió, ez pedig egy mások által kednek mondott 2-3 perc múlva időpont. És Izzy Lakinak nincs hátul szeme. Pedig Shuriken, és innentől kezdve 10-ig egy ilyen zenés szinkronizációs játék lesz. 3-3-1-98-30, a legjobbakat díjazni fogjuk még hozzá. Itt kell mondani, nem? Ez a rész, hogy magyar hangja Kautsky Arman. Igen. Shuriken zenéinek eredeti funkcióját kell kitalálni. Ez a dal például a Rönavej cirkuszban egy világszám után volt átkötés, amikor a manést átszerelték egy nagyon híres putér papagájokkal működő papagájszám után volt az elefántok és a papagájok között. Halló! Sziasztok! Szeva! Valami nagy dolog történhet, mert Adiligetről vagy szóval Nagykovácsiból jövök, és nagyon jó, korrektül hallak titeket. Akkor tényleg valami nagy dolog történt, majd utána nézzük a naptárban. Nem, nem szok, mindig ott szoktam lent bekapcsolni, ahol az 56-os megy, és most már egy fentről hallak. Vagy légtör van, vagy megszállás. Megszállás. Az adó részéről. Megszállás. A másik pedig a csajozással kapcsolatban nem így van ez a 40 ám. Nem? Nem, nem, nem. Én 44 vagyok, aztán azért mennek még itt a dolgok. Van ugyan nagy autó, de abban nem lehet csajozni, ez nem számít. Milyen kocsid van? Egy Mercedes-em. Nem balondozó, azt hiszem. De nem arról van szó, szóval az a témet, amit így tényleg, hogy leszett a tóról, én nekem megmondom őszintén, 15 éve ez van, még soha nem történt meg. Aha. Volt itt kabrió, meg minden, amit ezt iszol, de az, hogy a csajt leszakni, meg abban elmesélni, hogy nekem mekkora van, ezt tudod, tálalni kell tudni. Aha. Szerintem. És te hogy tálalod? Én sehogy. De hát valahogy tálalni. Csak ragadnak rád a nők, hát elég bírós paklival levakarni őket. Nem. Nem? Nem. Nem ragadnak? Nem. Nem, nem erre. Mire ragadnak? Nem tudom. Látom, szerintem az, hogyha ha más van, akkor azért az más sokkal többet jelent. Hát nem tudom, hogy mi az, ami van, de más. Az, hogy pénz, meg kocsi, meg egyéb dolog, ez norma, olyan nő, akinek, aki esetleg neked kell, annak nem szerint, nem számít. De tekinteteddel? Tekinteteddel gyűjtöd az asszonyokat? Vagy csak van valami titkod? Tudod-e azt? Csak úgy egyszerűen? Figyelj, az a történet, hogy beszalad egy ilyen 18-20-22-24, ez igaz. De bejöhetne több is, de hát azt már gusztustalan kéne csinálni. Szóval ez nem így van. Szóval elég annyi, amennyi jön. Nem de kell erőltetni. Van, aki új palotáról jobban adja el magát, mint mit tudom én más a János egy tetejéről. Szóval, nem tudom. Aha. Na, annyit felejtettem megmondani, hogy Ricsi Szamborának hívják őt, és a Bon Jovi-on gitározik. Na, ennek a zenének mi lehetett az eredeti funkciója? Mi a címe? Ja, akkor nekem mutasd meg csak. Jó? Akkor az 1000 forintos kérdésért mi lehet a dal címe? Jó? Minden egyes ponton... Aha, értem. Hát ezt sajnos ismerni kéne. Halló? Van egy halló? Igen, én ismerem. Ez valamelyik Bruce Lee filmnek ilyen hátszatodala volt, amikor eveznek ott a dzsunkán keresztül a minden. Nem, egy hangszórót mindenképpen nyertél, mert ez valóban egy filmzene. Na minden, segítek én. Annyit segítek, de akkor lemegyek 100 forinttal, és akkor ez már csak a 900 forintos kérdés lesz. Ó, megvan, 100 és hács. Basz. Eltaláltad. A benevezhetsz, tehát előzsűrizés és elődöntő nélkül nevezhetsz be a Szigeten rendezendő szinkronizációs versenybe, aminek nagyon komoly díjai lesznek. Ez valamikor vasárnap lesz, amikor az Ez a Jövő egyétekre csinál egész nap mókakatagás, soki-cuki-szoki műsort. De közben van egy újabb tippem, mert ugye három magyar igazság. Igen, de tényleg a Starsky és Hutch. Tényleg, eltalált. Mert még a Starsky-ra gondoltam, de... Nem, ez a Starsky és Hutchból a Blockbuster című dal. Hát fantasztikus. Zsír. Mondom, zsűri nélkül jutottál be egyenest a döntőbe, jó? Jó, akkor vasárnap kell kijönnöd, majd a vasárnapi napon kell kijönnöd a Szigetre, és akkor ott egyenesen rámehet az értékes nyereményekre. Jó, akkor büszke vagyok rád. Jó, akkor egy óra csaj használat. 331-9830, Csákány. Na, a következő feladványon egy picit nehezítettünk. Annyit elárulok, hogy nem ebben az évtizedben rótta első körét ez a dal. Tep. Micsoda? Piedona filmek, tehát nem tudom, azt hiszem, hogy... megint időlünk, mondjuk az nem Piedona film, de... I feel like a king in my buggy. Ez a címe. Hát abban van, I feel like a king in my buggy. A Kovács Kati. Nem, az a különben időlünk a zenéje. Ja, igen. Nekem az is megint időlünk a zenéje kéne igazából. Ja, jó van, persze. Nekem meg kéne egy alacsony, magas, szőkés, fekete, kis nagymellű nő. Van, hogy ne kérnék? Küldöm. Hogy zavard be ide? 10-ig érkezzen már. Sose jön úgyse, nem küldenek ezek a hallgatók semmit. Jönne, akkor is elmennék. Igen, én egyébként komolyan mondom, elég befelé vagyok a nőkkel. Komolyan. Lehet, hogy azért, mert én csak egy mély hangon nő vagyok. Nem? Halló. Szevasztok, csajok. Szevasztok. Szia, puszta. Szia. Sziasztok, csajok. Szia. Figyelj csak, ez nem a Charlie angyalai volt? Charlie angyalai? Aha. Nem tudom. Na azok végre, na azok olyan csajok, érted? Na. Legalább azok szétboxolják ezt a sok undorító rohadékot. Sok macsó genyós. Sok macsó buzi, ezek így befingalnak csak a takaró alá, érted? Az ember meg csak takaríthat után, kiteszi a lelkét, érted? Magamhoz édesgetem, mindent megengedek neki, gondolom, érted? Beválik, érted? Ez meg télül, érted? És csak visszaélvel ez a rohadék, érted? Most meg bajusz növesz. Fúj. Direkt csupán összeszurkálja a arcomat. Az genya direkt, hogy kidőzsölj a combot közé. Mi? Uh-huh. A genya. Nem igaz. Fúj. Undorító. Figyeljtem, undorító, de ha megtudom, hogy hogy hívják, ha megtudom, hogy hogy hívják a másikat, én azt kikaparom a szemét. Ott bazeg, pont a haverom, szegény haverom, pont a hétvégén dőlt bele a kardjába. Mert a kis barátnője észrevette, hogy van egy másik barátnője. Ó. Oh. Aztán hiába mondta neki, hogy ide figyelj, nekem higgyél ne a szemednek, de ezek a hülyék, mégis, hát bedől, nem hitt, nem le, nem tudta megdomálni. Viszonyú volt. Nekem higgyél ne a szemednek. Hát, de nem vette be, nem dölt be ezek a dumára. Nem? Ja. Az a baj, hogyha egy nő a fejébe veszi, hogy neked van egy másik nő, tehát hogy a Krapekjának van egy másik nője, akkor... Azt le nem mosod magadon. Akkor megmondom, mi a legjobb megoldás. Nem is létezni. Igen. Mert tudnélik, ha tagad, azzal csak olajat öntesz a tűzre. Ha nem bevallod, tagad, akkor benzin. Ha meg bevallod, akkor meg annyi. És akkor megrendelnek. Pontosan. Ez a baj. Nem, az a baj, hogy ez a nő ez nagyon... Ezek gyerekinformációkat kapott, tudta, hogy mikor, miért és hova kell menni. Uh-huh. És már úgy nyitott, és hát ott egy cápraegyben ezen lehetett kimagyarázni az már dolgokat. Az igaz. Az igaz. Akupunktúrára jöttem. Igen. Nagyon fájott. Iszonyúan fáj. De anyukám csak miattad, hogy... Igen, csak... sokkal jobb legyen neked. Igen, kérdő. Hogy sokkal feszesebb legyen a burkus királyba a pneu. Hát igen, ez nagyon bonyolult ügy. Ez pneu, nagyon, az nem nagyon... is pneu, az hidraulika már, bocsánat. Tényleg? Hát a pneu az lég. Ja. Ugye? Nagyon gyenge vagyok fizikából. Minden, ez nem az. Több műsorral ezelőtt elmondtam, hogy mennyire hülye voltam fizikából. Tényleg? Ez már mi? Hidraulika? Hát a hidraulika az a, ugye az a folyadékos, aha, a pneumatika az meg a levegős rendszer. Értem. Tehát akkor ez hidraulikus elven működik. Igen. A tehát a szex alapja, a pokoli torony, az hidraulikus. Az abszolút. Értem. A közlekedő edények vagy, hogy van ez? Valami ilyesmi, nyomás, én tudom, mert mindegy. Értem. Nem érdekel. Közlekedő edények, vagyad már, beszélsz össze-vissza. Hát, most valami eszembe jutott. Hát most... Neked van nőd? Nincs, hál' Istennek. De te bátran viselkedsz a nőkkel? Na, mi a... Hogy érted a bátran? Tehát amikor ott van egy nő például. Igen. Így face to face-ba. Igen. Akkor te bátran viselkedsz? De mondja a szituációt, mert nem értem. Mondjuk ott van egy nő. Itt van egy nő mellettem. Én nem most éppen. És ő is föl akarom szedni, vagy... Igen. Hát nem tudom, bátran, persze, hát oda megyek, vagy valami. Hát nem tudom, hát helyzet hozza. Jézus Mária. Helyzet hozza, gondolom, mert te hát nem... Ilyen vakmerő vagy? Hát nem vakmerőség, hát van... Most mi a bátorság? Én dugót nyerek. Hogy oda mész megszólítani, vagy abba hogy... a pillanatban, hogy bejön az aurámba. Az a helyzet, hogy szerintem... Az erogén zónáimmal van a baj, mert szerintem tőlem egy 6-8 méterre kezdődnek az erogén zónáim, tudod? Aha. És abban a pillanatban, hogy közel jön, akkor kész, akkor dugó. Megindul a hidraulika, kap egy vezény, pontosan. Vezényszót, és akkor indul. Igen. És akkor meg már nem tudod elég közel húzni magadhoz, mert ugye igen. Van egy ilyen fizikai igen. Határ. Igen, egyszerűen. Hát nem vagyok most már öntenek gipszbe, hogy a... Esihez oda tegyenek a Louvre-si múzeumban, tudod? Le kell kötni ízével, van ilyen, tudom, mint régen Bausz kötő. Olyasmivel le kéne kötni. Igen? Hát én azt gondolom, nem tudom, mert... Vannak ezek a 40 órás merevedéseim, arra tudsz ajánlani valamit? Borogassam? Nem tudom, valahogy le kell törni a fejét, nem tudom. Jesszus már. Nem tudom, hát mi lehet a megoldás? Nem tudom. Fogalmam. 40 órás magömlés. És akkor azt gondolom ellensúlyoz. Az igen, hirtelen most így belegondoltam. Hát te miért van neked 40 órás merevedés? Én nem tudom apám, én nem tudom anyám, valami. Valami, az a baj. Valami, nem tudom mi van. Rég voltál nővel, nem? El kell mennem, lehet természetgyógyászhoz. Akkor a golyod, mint a Zeppelin, akkor viszont ne izéhez menjél, ne természetgyógyászhoz, hanem annak kell neki a szakrendelések. Van erre, hát ilyen... Szakfelügyelő? Igen. Értem. Tehát ilyen merevedés csökkentő, vagy mi a fene. Láttam ilyen merevedés lelohasztó. Láttam ilyen szakfelügyelőket a Tököli úton, ott állnak mindig. Ja. Na mindegy, esőben mindig gondolok rájuk. Jó. Szerencsétlen nyomorultak. Ott állnak azokba a kis filigrán kis kosztümjeikben. Az eső meg esik, érted? Hóba. Igen. Úgy hazavinéd őket, szegényeket betakargattál, megszárítani, nem? Forró tejel. Nincs benned ilyen? De abszolút benne van. Mert humánus vagyok. Hát na, nem másért persze. Igen. Ilyenkor félreteszed a merevedést, csak a humán. Abszolút. Abszolút. Az ember szereti. Tíz parancsolat, ilyesmi. Tudod, mi a különbség a bungee jumping és a 80 éves nővel folytatott orális szex között? Mi? Semmi, csak ne nézz le. Figyelj ide, neked le kéne cserélni a baráti körödet, mert nagyon hülye viccekkel traktálnak téged. Az a helyzet. Anyám. Értesz? Értesz. Na mindegy, kérhetsz valamilyen izét, valamilyen híres sorozatzenét. Shurikennek minden megvan. A San Francisco utcáim. San Francisco utcáin rendel, Ubi Salival. Jó? Jó. Na jó, a ketten tetszenek lenni majd? Vagy még várnak valakit? Márhogy. Hát a rendeléssel. Márhogy itt? Mhm. De ne, itt most jelenleg egyedül vagyok, érkeznek nem sokára a nővérkeik, és akkor onnantól kezdve. Értem, szakrendelés. Szakrendelés van. Értem. Na jó van akkor. Jó? Irigyellek, irigyellek. Tovább sport sikereket. Szevasz, hely. Jó. 331-9830. Találd ki, miről szól a zene. A DJ-knek nincsen olyan fülbetegségük, mint a izéknek, mint a birkózóknak. Tudod, azoknak arfiófülük lesz, mert belekapaszkodnak, de DJ-knek nem lesz ilyen lapfülük? A fejhallgatótól? Igen? Sterbinski az izé, le van lapulva a füle? Inkább az arfiófüle. Sirálypapír füle van? Halló! Szevasztok a tengerért! Szia! Ezt az elmesélem, mert arról a műfajról jutott eszembe, ami úgy kezdődött valahogy, amikor beszéltetek ezzel a korábbi fiúval, hogy mit csinálsz akkor, hogyha a kedvesed feleséged rájön egy más nővel. Na. És nem tudom, vannak filmek, amik 99% a filmeknek itt teljesen kiesik az agyamba, de egyetlen egy jelenetre emlékszem ebből a filmből. A következő szituációt képzeljétek el, valami nagy esté van, fogadás, akármicsoda, és föntről egy ilyen felső galériáról lenéz a alatta levő kertbe a feleség, és azt látja, hogy mit tudom én, 2,5 méteret, tehát egy szinttel alatta, a kerti virágok között a férje, hogy van úgy smokingba, de alul letolva, egy ilyen kisestélyi ruhás hölgyet, aki pedig fönnfekszik a virágos ládán, és fönn vannak a lábai, szóval iszonyatosan fűrészenek, és a feleség így lenéz, és akkor a férj így fölnéz, és így azt mondja a feleségének, hogy figyelj, nem úgy van, ahogy gondolod, megmagyarázom. Hogy ilyet van, szerintem genetikailag benn van minden férfinek, nem? Ez a megmagyarázom. Az egész filmből, nem tudom, fogalmam sincs minő, az egészből csak ennyi maradt meg, hogy fölnéz, és azt mondja, de ez éppen a csúcspont előtt néhány másodperc, ez minden el tudta képzelni, hogy hogy történik, és a feleség így lenéz, a férfi is azt mondja, hogy figyelj drágám, nem úgy van, ahogy gondolod, megmagyarázom. A Covinak kéne már egy ilyen filmet rendezni. És nem tudom aztán, hogy magyarázta meg, valószínűleg sehogy, és az egészből semmi, csak erre emlékszem az egész filmet. Én azt hiszem, hogy vannak ilyen megmagyarázó üzletek, ahol átlátszó köveket lehet kapni, fölfűzve. És akkor átlátszó évként el lehet adni? Vagy nem, hát ilyen magyarázat szinten így, azt mondják, az működik. Lehetséges, nem tudom. Állítólag azt mondják, hogy tagadni kell az utolsó percig. Igen? Nem tudom, hogy van. Hát mondjuk... Én természetesen nem szoktam ilyet csinálni. Persze, soha. Persze. Azonnal gondoltam, tengerészként meg pláne. Igen. Értem. Úgy is, mint családapa. Igen. Hadd folyjon a műsor, okay. Szevasz. Tényleg, ez tengerészként abszolút érthető. Nem? Na, ez egy izgalmas bűvészszám lángelnyeléssel. Így erre emlékeztet az első pillanatban. Halló? A tengerész mondott, az Almodóvár Kika volt. Képzeld el, hogy az előbb be akartam rakni egy lemezedet. Az Almodóvárnak? Nem, neked. Kerestem Madness-t, és megtaláltam a telemezeidet, és az jutott eszembe, hogy miért nem azt hallgatjuk. És akkor utána meg az Izil meg azt mondta, egyszer csak hátba bökött, és azt mondta, hogy van nála Madness. És akkor megfordultam, és akkor kiment a fejemből, de most újra bejött a fejembe, úgyhogy oda megyek. Na jó van, akkor csáó. Szevasz. Egy férfi telefonált a Tilos Rádióból, akinek nagyon-nagyon erős például a filmes műveltsége. Biztos így, de most így ebben a pillanatban ezt emeltük ki. Ez is filmfő címzeme? Ez nem? Ez csak egy olyan, mint? Tehát ezt a filmet nem forgatták le. Ez a dobozban maradt kategóriából volt, 3-3-1-9-8-30. Ez meg itt a Tilos. Na. Everyone's attention and now listen, audience, that we have two females on the phone. We just got a call, and this line is 873-1120 and 873-1121. And on the phones right now. Matter of fact, I just hit myself in the head with the phone. Round the field. Mindegy, minden a fúvó szekció múlik. Minden. Hát meg azért van a dobokon, azért erre lehet headbangelni. Erre mindent lehet csinálni egyébként. Csak normálisan mozog minden. Tehát Broker Burgerre nem ajánlom. Tehát a spagetti pántos szandában még elég nehéz erre az emére tipegni egyet jobbra, egyet balra, mert úgy érzi az ember, hogy ez így igazán nem jó. De Broker táncol a Broker szerint? Hogy a francban ne táncolna? Vizével, légli, egy üveg léglivel a kezében. Tehát valami minőségi borral a kezében rázza. Valami kis latinosra. De az a, igen, de az de, a lényeg, hogy... De nem táncol mondjuk az ötödik pohár bor előtt. Vagy teljesen... Nem, addig megpróbál háttér beszélgetni. Hát egy rezervált úri ember benyomását. Egyrészt, másrészt meg megpróbálja megtekinteni a közönséget, hogy azok milyenek, és hogy ő elég jó brókere ahhoz, vagy elég jó táncos-e ahhoz, hogy ő itt érvényesüljön. Másrészt le tudja szedni azokat a belső információkat, amik alapján nyert holnap. Vagy pedig azzal a tuti égisz információjával kell átvészelni ezt a szarbulit. Halló! Költözve az emberek. Figyelj, teljesen jót mondott a főváros. Mit mondott? És ja, nem persze, tetszett, ahogy a híradó bemutatta Demszky aláírását, aki azt mondta, hogy nagyszerű, gratulálok, vagy valami ilyesmit. Tehát az nem tekintettem pártatlannak például a hetet. Látod, ezt a, mindegy, volt ez a kiállítás. Voltam Herman ott, Nincs. Záró napon voltam és? Ott. Négykor, fél hatig volt nyitva, akkor a sor volt, hogy kilógott ott a kertből. Most ez az a múzeum, ahol mikor voltunk előtte másfél hónap vagy másik kiállításon, ami hasonlóan volt, csak monumentális, vagy érdektelen, vagy mindkettő, vagy egyik sem. Akkor sírva köszöntek a jegyszedők, hogy hát igen, de jó, hogy a három emberből, akivel találkoztunk, abban biztos egy kísértet volt, kettő meg jegyszedő. Aha. Normális. De egyébként ez teljesen normális. És ott bementek az emberek, és azt mondták, fú, de borzalmas, ki van állítva egy ibrik pisi. Aha. És volt ez a, nem tudom, kék kosztümös 73-as svájci stewardess kinézetű nő, aki ott állt egy 5x12 méteres bikavérrel borított lepel előtt, és szörnyűködött. És arra gondoltam, hogy igazából így válik műalkotásra a kettő együtt. Igen. De egyébként elmehetnék egy hentes boltba is. Igen. Minden esetre izé volt. Minden esetre teljesen normális, akkor publicitást kapott. Kár, hogy magyar művészek ilyen jellegű dolgait nem állítják ki. És igenis ez képzőművészet. Tessék csak kiállítani. De mi volt? Az volt valami, és mi volt, hogy a katolikus egyház majd betiltja, vagy azt mondja, hogy izé, hogy majd itt csúkják be. Aztán utána nem mondták, hogy csúkják be, csak úgy tiltakoztak. Hát nem? Ez másik mondták, egyháznál ez egy bejáratott gyakorlat, de tiltakoztak. Azt is bevallom őszintén, hogy láttam ehhez Semjén doktor és Fodor doktor aktuális videóklipjét. Igen, aktuális promóját, amiben Fodor doktornak adtam igazat. Volt egy ilyen polémia? Igen, Semjén doktor azt mondta, hogy ő katolikusként egy olyan, az ő adófizető, vagy mi az ő adójából, a főváros ne rendezgessen itt olyan eseményeket, amitben az ő, mit tudom én, és jogai igen, és vallásában tiporva. És ő meg van sértve, fel van háborodva, és teljesen hoppa. Befújta magát hajtógázos sprével utána? De abszolút befújta magát, gondolom, hajtógázos sprével. Ez a másik oldalon áll. Növelte az ózonjukat egy kicsit, érted? Ez az egyik, a másik meg rettenetesen arról volt szó, hogy a főváros közben ez egy képzőművészeti kiállítás volt. Felmerült a kiállítás kapcsán, a 4-es metró meg a nemzeti? Valószínűleg egyébként. Tehát valószínűleg az is, hogy ha maguk építették volna a nemzetit, akkor abban is biztos lett volna ilyen. Bebetonoztak volna bele egy katolikust, hogy nem tudom, szóval Tényleg azért nem kéne annyira, de maguk hülyének lenni. De ráadásul az Osztrák Kultúrintézet támogatta, nem is tudom, hogy a magyar állam mennyivel. Nyilván adtak neki egy fűtött helyiséget. Nyilván. Ahogy jól mutat. Osztrák intézet. Egyébként teljesen igen, adtak neki múzeumot, ami belépti egyet szedett. És még életében nem volt ilyen jól eladó dolog. Egyébként ugyanebben a helységben egyébként szoktak tartani, gondolom vállalati eseményeket. Goa partit. Párteseményeket. meg mindenféle ilyesmit, ami egyébként, és ez egy templom volt. Ez volt még sosem, semmi doktor. Sosem volt felszentelt templom, mondta nagymám, aki tőle 3 méterre lakik, és ott elkezdte vetíteni ezeket az idegenvezető korábban felszett információbájtokat, hogy ezer akár, és amikor ez a rend ezt elkezdte építetni, akkor volt egy kis reakcióidő, nem úgy húzták fel, mint itt ezt a nyugati vásárlóközpontot, azóta mondjuk tanultak, hogy sietni kell ebbe. És mire készített, arra azt mondta, azt hiszem éppen Ferenc József, hogy ti pedig nem vagytok egy rend, hanem így ja, hagyjuk ezt a szerzetességet. Van egy ilyen ingatlanotok. Aha. Aha, jó van akkor. Vagy az minden is inkább. Semmilyen doktornál stabil év volt, hogy ez az épület eredetileg egy templom volt. Tényleg? New York Cityben egy templomban például diszkó működik, The Church néven, tehát hagyjuk már ezt a dolgot, érted? Ez egy templom volt, vagy komolyan. Ugyan már. Na mindegy. És Fodor doktornak adtam igazat. Volt idáig a Starsky és Hutch. Arra aerobikoztam, tehát ez... Step aerobik? Persze. Komolyan? Táncolt, letámasztottam a falra is. Igen? Fenékre, meg vádlira, igen. Pop-sira és... Pop-sira, vádlira és... Halló, hep. Sziasztok! Még annyit a kiállításhoz, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 4 millióval járult hozzá, amiből hát most van a botrány utólag, mert ugye hát ez a minisztériumhoz tartozik. És amikor itt az adófizetők pénzéről beszélt mindig a semmién, nekem az is fölmerült, hogy a békés katolikus hívők által okozott folyamatos bombariadók, vajon mennyibe kerültek az állampolgároknak? Bombariadókat is? Persze. Folyamatosan. Én vasárnap voltam, valam 11 körül, akkor is bombariadó volt. És rendesen kijött a kormányőrség, vagy és így hát meg átnézték? Ilyen tűzszerész autó, meg kutyák, meg ilyen. De ha akartok röhögni egyet, amikor kint átsorogtunk, jött 2 igazi tűzoltó autó, tele tűzoltókkal, és egyszerűen meg akarták nézni a kiállítást. Normális. És ott teljes kavarodás volt, hogy itt most mi van, hogy még tűzoltó autók is. És egyszerűen be akartak menni, de aztán őket sem engedték be a tűzszerészek. Szóval ez olyan érdekes volt. Sziasztok! De hát azt tudja ő talán, hogy vannak ezek az amerikai, szintén keresztény érvekre hivatkozó abortusz ellenes srácok, akik viszont nem tudom, nőgyógyászokat ölnek meg ilyesmit. Szóval nem összeegyeztethetetlen ez a fajta értékrend. Egyfajta agresszív fellépés. Ismered a cél, szentesíti az eszközt. Igazi gyökérség. Nem baj, Magyarországon volt, mikor volt utoljára a képzőművészeti kiállításból, tehát kiállításból balhé. Egyébként ugyanebbe a kategóriába tartozik, mert ugye itt is nagyon sok fotó volt. Tehát ugyanebbe a kategóriába tartozik az egyébként nagyon nagy sikerű, nagyon nagy hírű a volt néprajzi múzeum, majd később miniszterelnöki hivatal, majd újra renéprajzi múzeumként fungáló épületben az úgynevezett WordPress fotókiállítás, ami szintén semmi másról nem szól, mint hogy ölnek, szúrnak, bombáznak, nyúznak. A dupla csavar ugye az volt, tehát azért háborodtak föl méltán a hívők. És ezért ragadták a telefont, mert ugye ilyen stációkat ábrázolt, meg ilyen, tehát ilyen kereszténységgel kapcsolatos motivumokat dolgozott fel. Meg ott loktak a miseruhák masszívan közöttük, tehát igazi frankó, hát ez mondjuk püspök színű, püspök lila. Hát meg ott volt abba a templomba. Tényleg. Az én adópénzemből, a fővárosi rendet borzasztó. Az én adópénzemből meg miért építenek templomokat, vagy ezt nem építenek? De renoválják őket, mint Millenniumi alap. Ezt is csinálják. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Tudjátok, mi jutott eszembe? Mi? Konkrétan az inkvizíció. Is finom. De tudod miért? Mert föl voltak háborodva, hogy feszület mellett ez meg az. Most a feszület alatt ontották ki az emberek belét, húzták őket, mit tudom én, ilyen kötelekkel, meg égették, meg sütöttek. És ilyenkor, már persze, és ilyenkor hol van az izé? Pontosan ezzel védekezett egyébként a Nietzsche is, hallottam vele egy rádióinterjút. Én azt nem hallottam, én ezt így magam. Ezt mondta egyébként, ő tulajdonképpen csak egy ilyen rövid dokumentarista összefoglalót ebből. Akkor egy úron pendülünk. Pendültök, öreg, pendültök, jó? Jó, mindig az van, hogy pendültök. Pendültök vagyunk. Na most akkor nem beszélve arról, ugye, hogy hát valaki itt már érintőlegesen mondta, hogy hát azért az egyháznak a bevétele is állami pénzből, meg adókból van. És én például nem kérek belőle egy centit se. Mármint az egyházból. Hogy? Hát mert nekem nem kell. De az egyház bevételeiből kérnél, hogyha nem úgy kérnék, nem kérnék, nem. Nehogy azt mondod, amely hozzád egy X plébános, egy pap, és azt mondja, figyelj fiam, bevételeink ebben az évben ennyik voltak. Te kapsz 2%-ot, akkor azt mondanád neki, hogy figyelj, most megvítsük egymást. Nem, de így van, pontosan. Én azt mondom, hogy adják vissza, aztán hozz el az állam újra. Tiszta ember vagy? Hát igyekszem, megpróbálok. Őrülten tiszta. Szevasz, hely. Na, mi van? Női műsor, félfigyalázó. Jó? Jó? Műsor. Itt van a Shuriken, itt van az Izolda. Izolda. Barátnő motor. Én pedig Klára, barátnő motor. És én pedig ma Klára vagyok. Klára. Csak egy mélyhangú nő. Jó? Férfi gyalázó műsor. Halló! Szia, Superman! Igen, a brókeredet föl. Igen. Tuti tip van. Na. Árutőzsde nyit 9:30-kor. Igen. Mézédes Csányi megjelent? Búza megy föl, mint állat. Komolyan? Mhm. Venni kell. De miért megy föl a búza? Szerinted? Hát azért, mert elmosta az esőbe, azért nem lesz búza. Mert nem rizsa. Érted? Mert nem rizsa. Azért jó, én csak egy nő vagyok, érted? Hát most nem értetek mindenhez. Oké, okay, én sértek hozzá, csak... De akkor vegyünk gyorsan lisztet, mielőtt megyünk haza, mert lehet. A víz meg biztos csökken, nem? Dínje még nincs. Nincs még dínje? Nincs. Te és az aranybarna grill csirke? Milyen csirke? Grill csirke van. Aranybarna? Igen. Nem. Akkor várjál, milyen izék vannak? Tanyasi csirke? A tanyasi csirke az kint van az árutőzsdén? Nincs. Az sincs. Ezt is és be kéne vezetni. És a tévépaprika? Tévépaprika ez az. Nem, az a Lehel piacon. Szóval az nincs. Szóval búzát kell venni. Mi ez az egész árutőzsde? Izében van fél disznó, fél marha, búza. Érted? Rizsa. Rózs van? Rózs. Euró meg dollár meg ilyenek vannak. Az árutőzsdén? Ja. Komolyan. Nem tudtad? Na, az szép kis árutőzsde lehet az. Gondolom a 450-es Portland cement sincs kint. Dolgozunk rajta. De hát az azért melózzatok, de az most komolyan. Oké. Okay. Én az értékpapírtőzsdét el tudom képzelni, én odaadom a pénzt a brokernek, az vesz nekem értékpapírt, amit ugyan így el tud rakni egy szekrénybe. De hogy néz ki ez? Tehát az árutőzsde, amikor azt mondom 50 tonna búza, mert az most jó az a broker ember, aki a szekrényébe? Egyrészt 50 tonna búza nincs, másrészt meg az árutőzsdén én azt hiszem, hogy egyet ideig a fennállás óta egyszer fordult elő, hogy valakinek meg kellett venni 11 ezer tonna búzát. Így van ez? Hát azért szoktak venni. Frankon? A te vállalatod már vedd búzát? És mit, beraktátok a közraktárba, vagy mi? Olyan is van. Komolyan? Miért ezt hozzá? Közraktárt lehet venni, nem? Közraktárt, nem. Azt lehet az, de az drága. Az nem olcsó. Az de nem lehet, olcsó. Lehet venni búzát is, de hát ha spekizni akar, vagy sokat nyerni, akkor nem kell. Gondolom nincs annyi hely otthon, hogy beigéljön 100 tonna búzát. Hát nincs. Nincs, hát főleg ha kiteregetek, érted, akkor meg ott van az a nagy fregoli is, érted, de nem de tudom hova tenni a zsákot. És is cseresznyét lehet venni, vagy egy nagy bevásár, vagy hogy van, elindulsz reggel úgy, mint kell ma bevásárolni? Ne, azért nem egészen így van. Nektek is adnak meg bízást, vagy ilyen kisbefektetők? Vannak kisbefektetők. Frankon? Hogyne. Ugyanolyanok, hogy vegyél nekem égiszt, vagy itt van egy pénz, azt játszom vele, broker úr? Nem, brókerú nem játszik, ez a különbség az árutőzsdés meg az értéktőzsdés bróker között. Nálunk az nem az van, hogy odaadják a pénzt. Szóval ti komoly palik vagytok, nem olyanok, mint ezek a izék, ezek a... Hát az nem, hát azok is komolyak biztosan. Parketta majmok. Itt te mondod meg, hogy mit csinálja, hogy vegyen búzát. Halló. Itt vagyunk, hallgatunk. Itt vagyunk. Vegyen búzát. Vegyen búzát, mennyit vegyen, mennyiért, megveszi, aztán amikor fölmegy 2000 forint, akkor meg eladja, és akkor zsebbe rakod a pénzt, aztán viszontlátás. De figyelj, és akkor ti fölhívjátok az Aigner Szilárdot mondjuk? Hát van, aki föl szokta hívni. Aha, hogy... Te mire figyelsz egyébként? Már így a világból. Te mit szoktál venni? Én nem szoktam semmit. Na, persze. Veszel te. Na mindegy. Mindegy, hát nem te veszel, hanem valakinek adsz megbízást, egy haverod egy másik cégnél, mindegy. Adjuk. Oda kell figyelni. Tokén hallgatni. Tudok. Okay. Oda kell figyelni Chicagóra. Igen. Ott is van árutőzsde. Igen, ott van egy. Meg technózene is. Igen. Mert hogyha ott megy a búza, akkor az valószínűleg kihat ide is. Ez világpiac. Uh-huh. Meg azért meg kell nézni, mert hogyha rohadt nagy eső van, mint most, akkor valószínűleg nem lesz olyan sok búza, vagy nem lesz olyan jó minőség. Mert nem rizsa. Mert nem rizsa, ez most már igen. Igen. És akkor még mi van? Fél marha, fél disznó? Disznó van, élő sertés. Az is az van? Az nem annyira szeretik a spekulánsok, mert az egy otthocs és IFA egy kontraktus, tehát az a minimum. Uh-huh. És komolyan IFA az egység? Ez király. Nem, hát egy 5000 kg az a minimum, amit meg el lehet adni, meg lehet venni. Tehát az meg nem is tud beközraktározni, azzal az a baj. Aha. Mert a disznónak enni kell általában. Igen. És mi van még? Egy darabig. Illetve hát egy darabig nem kell neki enni, csak utána elugrik a kontraktus. És lehet hazavinni. Mi van még? Mi van még? Gabonából van még kukorica. Kukorica. Mennyi most? Napraforgó. Mennyi most a kukorica? Ott mi egy kontraktus? 1000 tonna? Nem. Hát van 50. 20 tonnás, meg 100 tonnás kontraktus is. 20 tonna? Az mi? Egy vagon? Az körülbelül igen. Az nem? Ízébe. Lédig, kukoricába egy vagon. Az egy olyan 50 tonna lehet. Állatokból mi van még? Vágósertés van csak. Van, elvileg lehet nem marhára is, vágó marhára, de az nem megy. Azt ne, egyáltalán nem? Nem. Hát pedig van a pénzügyi termékek, ez a márka dollár, aha, euró, meg aha, japán jelen, azt szeretik a befektetők, azon sokat lehet nyerni. Igen, az most fölrobogott a jen, nem? Ott lehetett most kaszálni, igen, az kicsit dalvasztott. Főment erősen. Hogy a gyerekek, kellene ezzel is foglalkoznatok. Jó van, hát, jó van. Lányok. Most mennyi a búza? Hát az most megy föl a 22-től, hát attól függ meghatározni, 22-től 25 ezer forintig. Tonnánként? Tonnánként, persze. A kilogramba visszatámolódott, 22 forint vagyunk. Aha. Abban hány kiló lisztet lehet csinálni egy kiló búzából? 30 dekát? Ez már nem az ő dolguk. Jó, ez csak a háziasszonyok dolga. Az alá. Klára. Ez a mi szempontunkból értem. Fontos. Értem. No. Gyerekek, fél tízkor nyitnak, úgyhogy hajrá! Jól van. Hajrá. Keressél egy halompént. Szevasz, hely. Milyen lehet, hogyha egy magunkfajta nő ugye a broker, az árutőzsdei broker férjére így rátelepszik, nem? Az nem tudom, Peti. És megparancsolja neki, hogy estére mindenképpen hozzon haza vágott sertést. Tehát mind a mellett a saját kis privát bevásárlásait is elintézteti. A brókereknek, hogyha van valami új nőjük, akkor az új nőjük, tudod, és szerelmesek bele, akkor az új nők biztos tud valami hülyeséget vetetni velük, nem? Az a baj, hogy minden szakma arról szól, hogy van egy nő, és hogyha a nő kéri, akkor valami hülyeséget csinálsz. Tehát rá tud venni valami baromságot. Ez fia, ez tökre stimmel. Téged is a nőd rá szokott venni, hogy játsszál egy számot, nem? Így van. Tehát jön egyrészt és lemar, de nagyon keményen, hogy miért ezt a szar zenét kell játszani, igen, ami amúgy se jön be senkinek. Igen. És akkor próbálsz egy ilyen öntudatot, szakmai, aha, bármit kifejleszteni magadban, az nem megy. Nem. És jön, és mondja, vannak bizonyos lágerszámok, amiket, aha, ő szeret, és mondja, hogy akkor most ezt rakjad föl. Ízilt is mindig a nője úgy küldi, és hogy tudod, mit cseszd el nekik. Neki. Direkt. Igen, ma olyan kedvem van, hogy ronsd el nekik. Igen, ezt csinálja. Figyelj, meg kell nézni a izét, meg kell nézni vele, meg kell nézni a keresztapa hármat. Uh-huh. Abban van, tudod, amikor az van, hogy ne szólj bele az üzleti ügyeimbe. Az nagyon cool. Mert tegnap a Jackie Brown néztük be, amikor volt ez a... Na, ugye nem itt parkoltál, ugye igen, ott parkoltál. Igen, igen, az is egyébként nagyon tanulságos lehet a nőknek, amikor látják, hogy fesztelenül nézed a filmet, mint egy természetességgel veszed tudomásul, hogy lelőtte azt az idiótát. Az az undorító férfi, nem, Pötyi? Hát igen, ez egy csúnyaság egyébként. Undik, tisztára. Én nem is értem meg a férfiakat. Mert kéne már egy női elnök, gondolom, az Egyesült Államokba is. Mm. Azt nem értem, hogy a férfiak állandóan fizetnek az embernek. Állandóan meghívják őt vacsorázni, meg elviszik helyekre, nem? Hogy ez miért van? Sok észterre is vigyázni kell mindig. Igen, igen, és akkor utána meg csúnyáznak. Undorító. Na mindegy, 3-3, 1, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sose tud egyébként azért, nem tud egyszer a fejével beszélni és egy kezével föltolni egy potmétert. Haló! Sziasztok, Libit vagyok, na csak egy mondat. Szia, lány vagy? Hát, még az nem. Na figyeljetek egy mondat. Kérdéses épületet, ugyanis templomi szentségétől megfosztották, fölnyűködésnek tehát helye nincs. A sörmérések neon cégére kocsona fölött lóg, nem templom fölött. Aki a különbséget nem értik, magukra vessák. Robert M. Pilsink, a zen és a motorkéri beállapodás művészete. Mi? Erről. Jó? Jó. Sziasztok. Szia. És akkor a Stella ha Hep. Van a Stella Artois a reklám, ami mondjuk az évtizedék nagyon szép reklámja. Az az. A Stella Artois? Az profinak számít. Hát reklám nagyon szép. Legalábbis én arra mindenképpen bukok. Az itt szerintem itt nem jön be? Sem utolsó. Ez a, amit így először próbálod azt mondani, hogy úristen, másodszor próbálod azt mondani, hogy na és mi volt az üzenet, és az üzenet körülbelül az, hogy lemond a kövér csúnya a medúzás fejlődőről. Nem, de az a probléma, hogy... Amikor motoros, nem, amikor bőrruhába öltözött motoros lovagok írtják egymást az útra. Az komplex az a vízió. Az igen. Nagyon szép. Az egyébként valamilyen formájában egyébként... egy másik sörreklám, tehát az általános művekben játszódó magyar Dreyer sörreklám. Igen, van az évtized magyar, egyik magyar reklámja, Nem megmondtam, hogy bontott csirkét vegyem, vagy ez az előző évtizet. A jutalom a nap végén. A jutalom a nap végén. Tehát az a magyar reklám. Az általános művekben, ahol modellek Árpád kovácsolnak. Tehát van benne kohó, lánc, szénát hordanak, kártolnak, nem tudom, összeraknak egy sezlont. És utána megjönnek a product placement a nagy zöld rekesszel, és akkor utána kivillanak a 63-as bickók, és akkor utána... És akkor jutalomnap. Utalom a nap végé. Mert így nem széles vásznúra van megcsinálva, és így le van vágva két betű. Szóval a Stella az ugyanennek. A Stella Artois, szerintem egyébként az nagyon lényeg. Az a lényege egyébként, hogy így nem kötelező megfejteni. Tehát nem kötelező megfejteni a reklám üzenetet. Halló. Sziasztok! A Stella Artois reklámról csak annyit, hogy egy icili-picilit érteni kell valamiért az Artur király legendális a Szent Grál kereséséhez, és akkor a többi az már úgy jön magától. Wow, Szent Grál, most már megvan. De én erről, tehát a gyaloggalopot minimális szinten teljesítettem. Nagyon szépen. Mint ez egy jó telefon volt egyébként. Igen, helyre raktad a Stella Artois reklámot. Igen. De akkor ezt lehet, hogy az olyan dámiknak kéne egy ilyen dámi biztos verzió, mint én, ahol kírják, figyelj, Artur király, Szent Grál, erre gondolj. Igen, meg kéne állítani, és be kéne karikázni, nem? És akkor butyek, ez a grál. Hát vagy inzerteket kéne beletenni, hogy fordulat. De a grált, hogyha emlékszem, ez a Malacka meg Nyalóka nevű kollégák őrizték. Igen, Szopóka, Nyalóka. Szopóka és Nyalóka. Az még jobb. Szopóka. Szerintem szívesek vagytok, van mertek spiritus, csak így tovább. Szia! Jó, szevasz, jó. Csajok vagyunk. Csak mély a hangunk. Nem mondja, azért, mert valaki nem ismeri ezt a krált, vagy valamit, az most attól még lehet okos. Nem? Mindegy, pütyi hagyja. Halló? Szia. Szia. Tudtok valami információt arról, hogy mennyibe került az a reklám? Shotsper City. Hát én tudnék rá mondani egy számot, mondjuk, csak úgy raf, hogy én így arra gondolok, hogy ez... Én úgy arra gondolok, hogy mondjuk az alsó határ az mondjuk egy olyan 70 millió. Aha, forint. Aha. Forint 70 millió. Amiből már kísérték filmet lehet forgatni. Uh-huh. Igen. És akkor... A Volkswagen Polónak, bocsánat, készült egy konceptfilmje, egy 1 perces vagy 1 perc 30 másodperces konceptfilmje, amit Magyarországon csináltak több mint 100 millió forintból. Uh-huh. Tűzoltók vannak benne, meg szúrólánk, meg robbanás, meg erdő, meg bizé, meg keres a lajkakutya, vagy hogy hívják ez a kántor. A Rex. Igen, és így ilyen ellenforradalom jellegű az egész. Ilyen nagyon darabos. Lett volna egy másik kérdésed, és biztos, hogy Rucikról akarsz kérdezni. Majdnem. Az a kérdésem, hogy van ez a reklám, és akkor ez az egész reklám költségvetése, ennek mondjuk a film leforgatása, akkor a elhelyezése a tévécsatornákon, illetve... Az már egy más költségvetés. Az egy más költségvetés? Mm. Annak nem része a reklámfilmek forgatása? Vagy hát igazából egy komplett költségvetés része a reklámfilm, de maga a közzétételi díj, nevezzük így, tehát az a költségvetés, amiből mondjuk azt sugározzák, az mondjuk egy egészen más dolog. Ez kicsit olyan ez, bár nem vagyok reklámszakember. Mindig a többszöröse egyébként. Hát többszöröse. Mondjuk, de hát gondold végig, hogy ők egy... Praktikusan minimum legalább az ötszöröse. Ők egy elég egyszerű dolog, matematikai számítást végeztek el, mert ugye ez egy nemzetközi reklámfilm, amiben egy szó nincs a vége kivételével, amit minden országban rámondtak. És nyilván több mint 70 országban. Igen, mondjuk van ez Stella Artois forgalmazva. Stella Artois, ez még japánul. Ezt még egy olyan csaj is tudja, mint én, és hát, hogyha összeraknak 70 országonként 1 millió forintot, amiben nem lehet reklámfilmet csinálni, akkor lehet, jobb. Hát nagyon ötletes sörreklám lesz az. És Magyarországon mi az átlag? Amit reklámfilmre, Magyarországon készült reklámfilmre. Tóligot hát, az a baj, hogy... Tóligot. Klára, az a baj, hogy itt a Pötyi már mondja, hogy mit tudok mondani. De... Akkor fix összeget tud mondani a Klára, mert olyan határozott, tudod? Az a baj, hogy a magyar reklámfilm, tehát a Magyarországon készült reklámfilmek mondjuk nem, tehát jelentős mértékben mondjuk ilyen gyorsan mozgó termékekre vonatkoznak, és akkor annak két nagyon, ilyen nagyon furcsa költségvetése van, mert egyrészt vannak ezek az élelmiszerreklámok, mint a sárga pulykasonka, amiket relatíve olcsón megcsinálnak, mert ezek ilyen úgynevezett utómunkafilmek. Tehát így bevisznek egy fotót, és akkor van néhány animátor, aki azon szarakodik egy hétig. És akkor már mozog a csirke. És akkor igen, mozog rajta a csirke, meg mit tudom én, meg kiugranak a zsömlére a szeletek, és akkor az mit tudom én... Meg a Delma nyuszilt. Igen. Azok ilyen, mit tudom én, mondok egy számot, 2 millió forint. De szóval igazából ennyiért mindegyiket meg lehetne kapni, maximum többért adják el. Aha. De mondjuk vannak ilyen elhíresült filmek, amikről vagy az ügyfelek, vagy a gyártók, vagy az ügynökségek nem szeretik, hogy ha kiderül, hogy mennyiért csinálták. Tehát nem tudom, vannak például 30 millió forintos költségvetésűnek elhíresztelt, vagy elhíresült leves reklámfilmek, levesporok. Vannak 100 millió forintos normálisan banki filmek is. Igen, van 100 millió forintos banki film, a Postabanknak készült egy filmje, az UFO-val, az talán az utolsó filmje, vagy az utolsó előtti, nem tudom, még a régi érából. Tehát tólig 2 milliótól 200 millióig mondjuk így lehet mondani? Á nem. 200 az sok. Á nem, nincsenek 100 millió forintos van, filmek. Igazából olyan átlag, ilyen kategóriák vannak. Igen, nem? olyan 6-28 millió forintos filmek vannak. Hát, mit tudom én, a Vestelnek készült tavaly egy filmje talán, vagy idén, amiben robogtak a lovak, meg a kamion, meg mit tudom én, az egy magasabb költségvetésű film, de az se volt 100 millió forint. Mondjuk úgy 30 és mondjuk olyan 6 és 30 között. Klárita istennő vagy. Igen, tudja, mert bérszámfejtő és jegyzi ezeket hobbiból. Az írja ki a kis notaszába is. Igen. Mi mennyibe kerül, mindig vezet. Ez nagyon hasznos tulajdonság. Ez az neked van, is kell. A mennyem egy könyvelőcégnél dolgozik, és ott ő szokta megmondani. Igen, próbáld meg egyszer próbáld meg, hogy nyitsz egy kockás füzetlapot, és fölírod balra, hogy bevétel, és jobbra az, hogy kiadás, és vezeted, és meg fogod látni, hogy mennyire tanulságos. Én csinálom, de sose. Klári tanított engem rá. Tudod, mi a baj például Magyarországon? Te tudod, miért? Én azt gondolom, hogy persze belemehetek ebbe. Szerintem az a szar például Magyarországon ezzel az egész rekláma, hogy mindenki rettenetesen fosik, tehát még nagyon az old school vezéreli ezt a dolgot. A másik, hogy ugyanazok csinálják gyakorlatilag a videóklippeket, mint akik a reklámokat. És a videóklippel van igazából a baj, mert amiatt arculatilag, vizuálisan, trükkben, meg mindenféle megfogalmazás, képi megfogalmazásban, kurvára nem fejlődik ez a magyar filmpiac, mert én azt gondolom, hogy minden idők legdrágább reklámfilm vagy videóklipje, azt csináljunk tippjátékot, hogy mire gondolsz, hogy melyik, és utána még egy-két hallgató, meg még a Shuriken is, jó? És utána megmondanám. A minden idők magyar legdrágább filmje. Videóklipje. Videóklipje? Videóklipje. Én annyira nem is a magyar videóklip fiatot, úgyhogy én maximum a Pataki Attila, elhagyom a városra tippelni, mert ott elragadtam, ott maradtam meg. Lehet, hogy annak nincs is videóklipje. Na jó, hát nem nyertél szerintem. Tomorú. De minden esetre Tehát alig van olyan videóklip, amiben legalább olyan pénzügyi szabadsága van az alkotóknak, mint mondjuk egy reklámfilmben. Igen, de a másik... 200, 500, 700 ezer forintokat költenek el ezekre a videóklipekre, és ez látszik is egyébként, hogy így technikailag rendkívül... Hát a videókamera az 200 ezer forint, plusz egy... Á, nem, de hogy kerül 200 ezer? A másik probléma szerintem az, hogy pont a videóklip lenne a kísérletezés terület, hogy egy kicsivel több büdzséje lenne a videóklipeknek. Egy mert nagyon komoly filmkamera kerül egyébként 200 ezer forintba. Olyan rendezők, mint a Klári például, azok így ki tudnának próbálni olyan dolgokat, sokkal durvábban, ugye, mert a műfaj sokkal több játékot, meg durvaságot enged meg, mint mondjuk egy ilyen nagyon kötött az ügyfél, meg stb. Reklámfilm. Mert egy reklámfilmben már nem nagyon lehet kipróbálni egy új trükköt. Tehát a reklámfilmben nem akad be nincs bevágásokat. Pontosan. Mindegyikben nem. Mindegyikben nem. Vagy a főszereplő háta mögé, hogy ne lássa az ügyfél. De az utalás az ott van, és azt meg lehet csinálni. Aki ismeri, az elérte a célzást. Jó. Igen. Oké, hát akkor mondjátok. Jó. Aztok, lányok. Szia. Szia. 3-3-1-9-8-30. Mondani ezt a sok okosságot. Érdekes. Na, tippelj. Szia, Tamás vagyok. Szia. Figyelj, én 2 órával ezelőtt akartam telefonálni, pont ezt akartam mondani, és ez most tetszett, ahogy bemondtad. Csak én akkor fostam, azt hittem, hogy le leszek ugatva erre a dumára, hogy ugyanazt csinálja a videoklippeket, meg a reklámokat. Ugyanaz. Mert ugyanazok csinálják, és tudod, akkor dobom el az agybelül, amikor a tévében azt mondja a fickó, hogy azt mondja 700 ezer a reklám, és azért nem filmszallagra készítik, mert 400 ezer forint a filmszallag, ugye előhívása minden együtt, és hát nincs annyi pénz. És tudod, és aranylemezt akar mindegyik csinálni. Igen. Szóval 25 ezer példány, ugye, ami röhelyes az aranylemeznél, de hát ennyi Magyarországon a példányszám, 25 ezer az mondjuk egy előadó esetében 25 millió. Van egy cég egyébként, akinek mondjuk a kiadói munkásságát nem lennék autentikus taglalni. Van egy cég, aki stabilan azzal dobja piacra a zenekarait, hogy csinál nekik egy kurva jó és drága videóklipet. Ez a Record Express. Aki kiadta a Bestiákat, aminek az első videóklipje tök jó volt. Függetlenül attól, hogy most ki szereti ezt a zenét, vagy ki nem. A Bestiák első videóklipje, mint videóklip, abban a műfajban egy teljesen jó videóklip volt. Ez az, amikor ugrabugrálnak a bigék a jégpályán. És ott jönnek az öltönyösök, és ott szaladgálnak. Na de utána mégis átdobták a Bestiákat máshova, nem volt sikeres. Mindegy, ez egy videóklip. A másik például az App zenekar. Az egy jó klip. Na, igen. Ez egyébként annak a klipnek egyébként... Bingo. Kitaláltad. Mert költségvetését tekintve szerintem az a legdrágább magyar videóklip idáig. De figyelj, hát miért az megy be kell? Az 6-7 millió forintba került volna, de hogyha mindent ki kell fizetni. Mit tudom én, az a postabankos... Bocsánat, az ötlet, tehát önmagában az ötlet, azért az enyém ez a napnak az egy elég didaktikus megvalósítása ez a dolog. De ettől függetlenül az ötlet igazából az a fajta bátorság, hogy akkor próbáljuk meg ezt a dolgot megvalósítani, és ez jól sikerült. Emiatt én nagyon örülök neki. Na jó, de hát ugyanannyiba került a Hevesinek az a postabankos baromsága. Az egy egész más dolog, mert ez egy reklámkampánya volt összekapcsolva, a zene szól, és az úgy szólt egyébként, hogy először megcsinálják a klipet, akkor jön a Hevesi, akkor az komoly pénzért elkezdik promotálni minden rádióban, akkor kurva nagy sláger lesz belőle, akkor mindenki ezt dúdolja már, a gyerekek is. Na jó, és akkor utána meg kinyomják a reklámfilmet, és akkor az történik, hogy már egy kurva nagy slágerrel, már a reklámnak nem az önmaga ismertségét és a brandje, tehát a márkája ismertségét kell megteremteni, hanem ráülhet ennek a dolognak a sikerére. Tehát az mondjuk koncepcionálisan jó volt kitalálva. De mondom, azért az egy más dolog volt, mert ez nem egy önálló klip volt. Na jó, de hát akkor is az összemérhetetlen mondjuk az App-nak, hogy mi van a reklám, a videóklipbe. Jó, mondjuk tartalmilag igen, az hurkább, de azért azt ne felejtsd el, hogy ez 4 évvel az App előtt készült. És akkor egy begördül egy BKV busz, meg ilyesz, az egy nagy ungagyi volt szerintem. Hát az négy évvel az app előtt készült. Az nem lett volna 8 millió, az más miatt volt 8 millió, mert a zsebekbe került sok pénz. Hát azt én nem tudom állítani, de... Mindegy. De egyébként reklámokból szerintem az egyik legjobb, amit marhára támadtak, az az impulz reklám, amikor a két buzi gyerek megy, tehát a két gyerek megy az utcán, és akkor föllökik a csajt. Azt nem láttátok? De igen. És azt szerintem az kurva jó. Azt egyből elkezdték támadni, hogy ez egy buzi reklám, mert hogy azt reklámozza, hogy buzik legyünk. Pedig az egy hülyeség. Mert ez egy kurva jó reklám. Az egy jó reklám. Az egy el lehet adni. Ugyanolyan, mint amikor a másik impulz, amikor a gyerek ott, mit tudom én, mesztelenül ott ülnek benne a iparművészeti, nem tudom milyen, és akkor ott mennek be a csajok, és akkor gyereknek föláll. Igen. És ez az egy tök jó. Ugyanúgy, mint volt az a másik, az meg az Axe-nak a reklámja, amikor a liftbe beszáll a gyerek, és akkor bemarad még a szaga, és akkor az öreg nyanya bemegy, meg mit tudom. Szóval az egy tök jó, azok is jó reklámok. Tehát ezek az ötlet miatt jók. Igen, de azért legyünk őszinték, hogy mindegyik, amit itt most felsorolt, a hajtógázos dezodort reklámoz. Így van, tehát én is növelik az ozonlyukat. Igen. Ez ilyenek miatt van, mint te, ez a nagy esőzés. A hajtógázosok miatt. Igen. Na jó, oké. Okay. Fújja csak a hónaljadat, jó? Szió. Sziasztok. 331, 9830. Ez egy olyan téma, amire végre évek után te is hozzászólhat. És merhetsz telefonálni. És hidd el, nem bánt senki. Haló? Haló? Sziasztok. Szia. Szomorú vagyok. Miért? Én Pötyi vagyok. Én meg Manya. Én meg Klárika. Klári? Szia. Az a problémám, hogy azt vettem észre, hogy első pillanatban még a férfiak keresik a kegyünket. És utána, amikor már megvan a kegyünk nekik. Igen, igen. Odaadtuk. Igen. Édeskedtünk velük. Igen, igen. És amikor már megérezték azt, hogy milyen kellemes a mi puncinkkal foglalkozni, akkor teljesen kizsigerelnek minket. Tehát akkor, amikor te azt mondtad, hogy a barátaidnak is, hogy a anyu bemondja azt, hogy erőszakoskodunk. Klára, ne es össze. Neked le kéne jönni hozzánk a klubba. De nem tudom, mert nem engednek. Nem enged. Állandóan ver a férjem. Ver? Igen. Figyelj ide, küldjél egy levlapot a Pohár utca 72-be. Igen. Jó, oda nekünk. Igen. Jó, mert ott van a Klári... Ki vagy te? Klárika. És te? Te Pötyi vagy. Pötyi vagy. Én meg a Manya vagyok. Szia. Igen, szia. Mert mi össze szoktunk jönni. Tegnapi Powerglider-t láttad? Nem. Sajnos nem, mert vasalnom kellett. Isteni volt egy cuki pasi, tudod, ezzel imádom azt a kis szőrt, tudod, az a kis ritkás szőre van neki. Igen. Azt imádom te. Azért én megőrülök. Ez a kis szavannás szőrzete. És még miért szoktál megőrülni? Hát... Kis kegyed 8. oldal. Jaj, a kedvencem. Minden férfi rohadék. Igen. Kis minden férfi rohadék. Nőklapja a hetet hét országból. Orvos válaszol. Tudod, a gyermekem 3 napja nem kakilt. Ez borzalmas. Nem mondod. Székrekedése van. Mai csecsemőknek székrekedésük. Megmondom, mi van. De ez divat, ezek tudod? A multik nem. Megmondom, hogy mi van. Az van, hogy tuti, hogy ti is meg akartátok venni az új Smurfot, nem? McDonald's csomag. Mondtam az apunak, de nem. Azt mondja, hogy ez erre is jó hely. Disznósajtos hamburger. Undorító. Igen. Én ezt magamtól nem enném. Ha nem adnák azt a kis cuki kis Smurfot hozzá, érted? Akkor én azt... Bementünk egy játékboltba. Őrület. Én nem tudom. És az urad mit mond ehhez? De tehát ő költ. Neki nincs ura, jó? Én nem vagyok válva. Neki férje van. Embered. De az nem az ura. Jó? Ja, nem az ura, jó? Jó van már. Hát azt hittem, hogy tényleg. Mert én azért kedvelem. Rágyújtottam most egy vógra miatt, tehát, tudod? Tisztára felbasztad bennem az ideget. De miért vagy ilyen közönséges? Én nem is értem. Nem bírom. Elektromos műveknél volt titkárnő 14 évig, tudod? Ja, látszik. Szóval ez a diszpécser volt, diszpi. Ipari árammal engedtük be a vendégeket a főnökhöz. Igen. Esténként mi Korda Györgyöt szoktunk hallgatni, ti? Komolyan. Hát mi nem. Jan, kell most már tessék rendesen viselkedni, mert az első mondatnál lebuktál. És én mindenkinek megmondtam, hogy az te vagy. Igen, igen, sajnos. Nem, a második mondatnál buktál le. Szóval azt akartam először mondani... Először megmondom őszintén, megijedtem, hogy egy ilyen hízásra hajlamos írónő vagy, aki most majd letol... Majdnem talált. Igen. Írónő vagy, de vékony. Igen. Értem. Igen. Tehát azt akartad mondani, hogy... Azt akartam mondani, hogy a mai fiatal nők, de még az idősebbek is egyre agresszívabbak és erőszakosabbak. Borzasztók, és átrohangálnak az utcán. Igen, abban a pillanatban, hogy megkapták a gyíkot, akkor onnantól kezdve már diktálnak. Ez az. Diktálnak. A nők kihasználják a férfiakat. Az a jó benne, hogy fel vannak háborodva, hogyha nem hívjuk föl őket. Ugye? Ott ülsz az autómosóban két napja, és nem hívod föl a nőt. Az a jó benned, Janker, hogy mindkét oldaláról látod a problémát. Igyekszem széles látókörrel az érem mindkét oldalát megfigyelni és kiélvezni. A nők terror alatt tartják a répát. Abszolút. És hogyha valami nem működik, akkor nem bennük van a hiba, hanem mindig bennük. A répa a hibás. Igen, a répa a hibás. Vagy egy gyík. Pontosan. Igen. Ez az. Na jó van akkor. Egészség. Kitartás. Szevasz. Több nyomást a hidraulikába. 3:31, 98:30. Vissza a videokliphez. Közben megjön Strossmayer Ede jelenségként. Figyelj, ebben a jelmezben szerepelheti volna Stella Artois a reklámban is. Ede nyakkendőben. Ilyen ez a kedd. Női műsor. Szevasztok, hely! You're hungry for more like Bangladesh, then I board to board you like the Swedish chef. Cause I'm one of a kind and kinda hard to find, kinda like an engine without a spy, water, wine. I'm like Schneider, one day at a time. I'm feeling like my beetle nailing up you behind in my wall, like Danielson does. I'm waxing on, I'm waxing off, I'm waxing just because I get white like Western Union, and I gotta be me. And I got old balls in the daily lottery like hemorrhoidal itch, yo. You can't ignore me, cause I'm more tongue in cheek than a left orgy. I hate pooping in public places, but we all hate that. I hate lesbian feminists, cause they're all so damn ugly. I hate Spin Magazine, cause they never ever plug me in. I hate Rangers and I hate Kathy Lee. I hate every single movie by the midget Spike Lee. I hate people that think that I care what they think. I hate people that think that their ass don't stink. I hate John Bon Jovi, but I hate his music more. I hate killing people, cause I hate to keep score. I hate you, but you hate yourself too. I hate to be honest, but I hate to be you. Szió! Hello! Ne haragudjatok, hogy megzavarom az adást. Skunk vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy megvan-e nektek a léghajós telefonszáma? Nincs. Nincsen? Meg tudnátok azt szerezni nekem adás közben most? Föltenni a kérdést? Most itt kint hallgatják, és akkor valamelyikük, Bálint, kérlek szépen, hogy szerez meg a léghajós telefonszámot, köszönöm. Vagy a léghajós betelefonál egyszerűen, és megmondja. Ez lenne a legjobb. Úgy is hallgatja. Figyelj, ha már a közérdekű blogban tartunk, akkor ellopták az Easy bicikliét. Egy rendkívül drága mountain bike volt, piros markolattal, egy rajta felejtett kikapcsolt ullakattal. Ha valaki lila tud... színű bicikli. Lila színű bicikli. Skunk, hozd vissza, mert eltöröm a kezedet. Skunk, légy szíves, hozd vissza az Easy bicikli. Aki ellopta, az most ismerjen magára, hogy ez az Easy biciklije volt, tehát hozza vissza. Mégiscsak egy nők vagyunk. Igen. Vagy nem. Vagy mi? Tok. Na. Jó. Szia. Jó. Hello, köszi. Nem tudom, ismered az új Oriflame csomagot? Igen, őrület. Hát kompaktabb, mint valaha. És egyébként sokkal nagyobb a továbbadási százalék is. Tényleg? Bizony, igen. Hogyha nem, veszel hármat... Mi a Csajokkal akkor... a klubba egymásnak szoktunk aláírni, és akkor így nő a pont. De van már BT-d. Van, hogy ne. És milyen osztályban vagy? Gyémánt vagy már? De. Mi csak álmodunk azzal. Mondtam a... Hú, szió! Osztok, lányok! Mondjatok szia! Meg. Izilda tényleg olyan jó nő, mint a reklámban. Izolda igen. Nagyon jó nő. Izolda isteni csaj. Isteni csaj. Igen. Szép szők és barnas, vöröses hajas. Igen, pont nagy csöcsökkel. Csak kicsit meg... nem lehet látni, jobb, akik eldomborítanak a következő... Hát pedig aláragasztottunk még kameraszalagot is. Fekete, 5 centi széles kameraszalagot is aláragasztottunk, hogy úgy föl legyen egy kicsit. Annyira jó nő az Izil, hogy egyszer a Telesóban megkérték őt a pezsgőfürdőnek a reklámozására, és akartak neki adni. Nem ő volt ez végül is, mert gázsi egyeztetési okok miatt nem jött vissza. Izilnek az a tipikus behajol rád és harangozik mellei vannak, tudod? Az király. Ezért lett a cuna. Jó. Azóta nem is jön a klubba. Te lány vagy? Én nem, én sajnos nem vagyok lány. De gondolkoztál már azon, hogy esetleg változtatsz ezen? Ez ma már csak döntés kérdése. Ez már az. Tudod, Dana International, most, tudod? Most írom fel a döntési mátrixot és az előnyöket, hátrányokat osztok, szózok. Szerintem egy óra múlva készülök visszahívok benneteket. Igen. Számot mondani? Uh-huh. 3:31:98:30. Voltatok fiúk? Lányok? Nem. Nem voltatok soha? Nem. És nem gondolkoztatok azon, hogy milyen lehet gyíkos? Gondolkozni ezt én nem szoktam. Undi speciál. Borzasztó le. Ja, elmagyarázom. Láttam egyszer egy filmet, a Lady Chatterley szeretőjét. Mondhatom. Ugye? Hát komolyan. Egyszer látod? Csak egy... Hát ez nem fér el a tangában. Tudod, mikor lennék egy csak fiú, mikor ver engem az az állat? Akkor jól visszaboxolnék. Én a hasába. De ez nem kell fiú, hanem ilyen lemész az éve gépterembe is, felrakod magadra a súlyt. Na hát még azt kéne, rám felraknának bármi. Aztán utána meg rohanhatnék a körmöshöz. Aztán cipelhetnék körmöshöz, közértbe. A Szolli mellett kinek van erre ide különben? És különben sem egyenletesen barnulnék, igen, hogyha rajtam lennének a súlyok. Aha, és ezt azért Mikátok fizeti a cuccot, vagy pedig ti is el? A cuccot, azt mindig ő. Azt megbeszéltük. Miért? Mit gondoltál? Figyelj, micsoda, ide. Micsoda? Egy férje, egy szponzor. Egy szponzor? Van fősponzorunk, van nemzeti főtámogatónk, van kiemelt kategóriás aranyfokozatú sponzorunk. És vannak a külföldi befektetők. És van, aki csak azzal a kis pici logójával úgy alig fér föl. És napközben mit csináltok? Csináltok valamit? Hát, amit minden tisztességes dolgozó igaz. Nő. Aha. Közért, a telefonot közért a gyerek az oviba, a körmös, Szoli. Csomó telefont el kell intézni. Gyerek a közértbe, körmös az oviba. Hát haza kell érni a brazil sorozatra. Aha. És az Izid is ilyen? Izolda? Igen. Csak ő sokat krémezi a mellét is, mert neki szüksége van rá. Én elég deszka vagyok. Aha. És engem az eszemért. Izidnek olyan melle van, hogyha felmeled és berakod alá a papírt, akkor megtartja, vagy pedig kiesik? Négy ceruza ott marad. Négy ceruza. Ceruza ott marad? Sörös üveg. Szokott a klubba bűvészkedni. Isteni, mit csinál a melleivel? Izolda, a mi Rodolfunk. Azt mondja, hogy figyeljétek a kezemet, csajok, mert csalok. És közben semmit nem csinál a kezével. Akkor ez illet a sziget mellett. Igen. Azért. Igen. Aha. Ez így terjed? Hát nem, hát nem. Megváltam ő a sziget. Hát... Mellé a tesója az arca, nem? Vagy igen, vagy... igen, igen. Tesója az a fiú. Tesója igen. Az a fiú, az Eszti. Az Eszti. Igen. Igen, igen, persze azért mondom, hát akkor az izél az... jó, és fellép az a valamelyik színpadon, főszínpadon? Föl. Lesz egy Twister romance show. Az zsír. Oké. Okay. Tilos hát rádió színpadán is. Készüljél. Puszi. Szerepjátékkal. Szia, köszi. Szia, puszok. Puszó, hogy hívoztál. Yeah. Mondom. Sziasztok. 20-as? Szia. Mi? 20-as? Mi 20-as? Hát a telefonszámom. Ja, 20-as? 956. 956. 5630. 20956 5630. Ez itt a léghajós telefonszám, a Skank. Ha azt mered mondani, hogy ő pont vezettem és nem volt nálam papír, akkor nem tudom. Hogy buta férfi vagy. Nem neked mondom, a Skanknak, mondom, nem neked. Ja, jó. Hogy jó. Tetszett az Izoldának ez a száma? Az Izolda csinált ezt az előző számot. Nem én, a zenekarom. Igazság az, hogy épp jöttem be itt a szigetre, aztán el volt, amit foglalva a behajtási engedélye, meg ilyenek. Milyen szigetre? Hát a Margit sziget, Öttus a VB-re. Mit csinálsz ott? Hát itt fölfújtam egy valamit. Jössz, mész? Ja. Fölfújtad az arcodat? Hát nem, a léghajót, meg az egyik ilyen bábút. Aha. És ott jössz, mész? Hát persze. Jó van akkor. Jó van akkor. És közben hallgatlak meneteket, nyomok be, hogy tudom. Jó van akkor. Hallgass-gass-gassál csak. Jó, menj az idő, mert elromult az órán. Figyelj, sütsz húst nekünk a Pepsi szigeten? Hát, ha időben megcsináljuk, akkor bármit. Mit csinálunk meg időben? Miért, íz lett a múltkor? Igen. Akkor jó, örülök. Na, hát szóljatok, időben beszéljük meg, most már megvan megint a telefonszámom. DJ Rozgonyi. Nem értem. DJ Rozgonyi. Ja, hogy vele beszéljek? Igen, ő az adó. Jó, hát én már megbeszéltem ezt a Rozival. Hát ez nagyon jó, tapsoljuk. Nem rajta már, nem rajta. Na jó, van akkor. Jó sütő? Eszméletlen jót. Sziasztok. Lehet ott lenni? Szia. Szemét módon potyázni? Azt nem. Potyázni nem lehet. Akkor oda megyek és rekvirálok. Egy ilyen tilos rádió maraton. Merekedve el lehet venni. Fogunk, egy bakanáliát fogunk rendezni. Igen, és pénzért lesz. Lehet enni, meg inni. Igen, az nagyon jó. Támogatói parti lesz. Na mindegy, az előző számot az Izolda csinálta, és ahogy Csuriken mondta, egy nőtől nem is rossz. Igen. Nem is olyan rossz, komolyan. Szóval, hogy aki a bevásárló szatyos fülénél volt kárhoztatva, akinek arra a fajta elnyomatásra. Is. Amiközben három gyerek üvölt a fülébe, pontos. Ilyen melódiák szólalnak meg a lelkében. Hát nem csodálatos dolog igen, ez? Igen, igen. A kisváros Beethovenje. Azt tudod, hogy az Osamba 11-es pénztárban a babi van? Komoly? Hát nem, én most a kórában járok, mert ott az árak is a földön járnak, és... Pénztárcához passzoló árak? Pénztárcához passzoló árak. És ez a zsiráfos cucc, ez milyen? Voltatok már ott? A zsiráfos cucc, az még... A zsiráfos cuccról egy éjszaka éveket tudnék mesélni, de nem teszem. Nem teszem. Jó sikerült a zsiráfos cucc, az van, hogy valami készül Budafokon. Fel is hívta magára a figyelmet. De az még nincsen még, csak készül, nem? Készül valami készül. Budafokon. Nincs még készül. De, de most már kijött a zsiráf a naptárból, hogy szeptemberben jön ki. Vagy egy tökös lecsó készül, vagy egy disznósajtos pizza készül, vagy ilyesmi. Átadják a Budafok ringet. Igen. Lehet, hogy ott lesz a Forma 1. Hát, vagy egy zsiráf. Na mindegy. És a léghajós fog sütni zsiráf csigolyat okány? Igen. Pontosan. De előbb ennek meg lesz a főpróbája az idei Diák szigeten, tudod? Igen. Diák sziget. Diák sziget. Ilyesmi. És ott, ahol a híres zenekarok árnyékában a tilos sziget. Rádió. A tilos rádió sárkában. Kampolna duplavét a tarkóra. Na, 3-3-1-9-8-30, egyre még van időd. Aztán meg mi van? Tegyél már föl még egy ilyen izét, egy ilyen Rőnavegy cirkusz papagájszám, világszám, attrakció, dopergés zenét. Mert azt tényleg... De csinálj már azt, hogy így összekevered, hogy ezt a kacskakezű dolgot, ezt a gúny nevet, ezt a ragadvány nevet, ami slowhandként, hogy hívják az a szemüveges papagájt? Eric Clapton, hogy sem tudott lemosni magáról. Tehát, hogy így azt, így esetleg így... Na? Ez mi ez a zene? Hülye, hogy Frankie Goes to Hollywood? Ez Frankie Goes to Hollywood? Ez a Kossuth, az Izzy Magic Mountain. Ez Beer Coaster. Ez Frankie Goes to Hollywood. Ezzel kezdődik. A Two Tribes című Frankie Goes to Hollywood szám kezdődik ezzel. Jövő héten tartunk egy meleg műsort? Hát nézd, vagy megtartjuk ezt a női műsor dolgot? Ezt most végre megtartjuk, mert mondom, miatt az aerobik miatt elcsúsztam. Körmöm miatt, meg az Izolda miatt, meg a férjem miatt. Hep. Hello, azért én szeretnék egy meleg műsort. Igen, de van. Az meleg, az meleg. Van meleg műsor. Van. Van. Szerda este, csütörtök este 10-től 11-ig. Akkor oda rászállok. Köszönöm. Jó, szállok. Barátaid? Ezek után? Az ember itt van benne, összeszorul a heréje, érted? Ezer lánc van a tasakon, várom itt összeszorított hasizommal, hogy akkor majd most mi lesz, és akkor majd jön az a rész, meg ilyesmi. De vége vagyunk, végünk van. Há, Istenem, visszakapcsolták az izét. Zolda, nem menjél a szextelefonhoz, jó? Tényleg, igen. Komolyan. Szextelefonhoz azért nem menjél el, mert abból csúnya szexuális sérülések támadnak. Hát vagy lehet, hogy bemondanád fél perc után, hogy te előbb elmentél. Igen. Annál rosszabb üzletpolitika nincsen. Tényleg. Egyből fölhívnám a 993, vagy valami. Komm, mach Spaß mit mir. Ruf dich mich an. Na, hep. Végre, hogy nem egy ilyen hülye tökös rádió van, hanem van. Szia! Jó kis punás rádió. Punátyos. Igen. Van egy haverom, egy kidobó, egy... Egy helyen. Egy helyen. Igen. Csak melegek járnak le. Aztán oda ment éjszaka, és kérdezte, hogy de milyen szendvics van itt a kajás, hogy mondja a pincér. Hát milyen szendvics, meleg szendvics. Úgyhogy erről ennyit. Ez is egy favic volt. Nem, ez nem favic, ez egy sajnos ez egy élő történet. Figyelj, cukor, mondja. Figyelj. Anyám, mondd, hogy én mondtam. Mondd, hogy én mondtam, de szerintem próbálj meg sok-sok barátot szerezni, érted? Mert hogyha az egyikeket elveszíted, akkor másikak megmaradnak, jó? Köszönjük jól van. Szépen, jó. Csókolom a tölténytáskádat. Szia, puszó, szevasz. Na, mi? Konferálj, itt volt a suriken. Itt volt a kacskakezű. Igen, de azért volt, itt volt a kacskakezű suriken, aki nem mosta le magáról. Nem volt kacskakezű, na. Össze-vissza beszéltek. És az, amikor a teherautón úgy kevert össze dolgokat, mint jaj, de hát az gurul. De akkor még állt, bazd meg. Akkor még állt, jó? De figyelj, mert maga az, hogy teherautón. Álltam, figyelj. Rakoncás voltam egy zillente, 19 éves koromban. Mutasd el a bajnoki övet, suriken! Az Óbuda télyes exportcsomagoló részlegénél voltam rakoncás. Én hallgattam ezt a nagyon rossz műsorotokat vizsgai időszakban, és így mindig az volt, hogy bementem, a kocsiba ültem még, míg vége nem lett a műsornak, nem akartam bemenni a folyosóra szorongani. Ha. És mindig ez a szám volt a végén, és mindig akartam kérdezni a hírt, hogy DJ-t, hogy mi ez, mert rohadt jó. Chinese Kung Fu Fighters. Volt idáig. De most már Izil megütötte őket. Na mindegy, itt volt a kacskakezű suriken, jövő héten bemersz jönni live-ekre? Mi? Hogy? Hát itt rakosgatni ilyesmit, tehát akkor így lenne egy ilyen DJ vizsga dolog. Mi? Mangónak is volt, Titusnak hát is volt, Palotai nem mert bejönni. És miért nem volt ez ezen a héten, mert megint fel kell kelljek korán? Hát kellemetlen. Azért, mert én vagyok az egyik zsűritag, és elkéstem. Na mindegy, ne csesszük el a többieknek a rádiózását. Izolda, Shuriken, barátnőm Motor, és... És Superman né. Igen, hely.